Recovery Good Like Alex Ovics, állja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kevöri, és ez pedig a 153. podcast Kriszvel tudja-e vajon című adása. Hát jó, nem egészen ez a címe, de így jobban hangzott. És hát itt van velem a szokásos csapat, ugye mostanában már megbeszéltük, hogy két hetente fogunk podcastezni, már nem ecsetelem, hogy miért, korábbi műsorokban elmondtuk, de természetesen itt van a megszokott csapat egy része, legalábbis Alex minden esetre tutira itt van, és nem mutolja ki magát, és nem szólal meg. Direkt nem szólaltam meg, hogy tudjátok, hogy amúgy nem érdekel az engem az ennyi. Ja, értem. Na jó, tehát igen. Ilyet, tehát én agyom. Itt vagyok. Én mindig itt voltam. Én mind a 153 adásban itt voltam. Senki, van olyan adás, ahol vagy ez nincs, vagy az nincs. Én végig itt egyébként voltam. Nem voltál mind a 153-ban, mert a legutóbb OVS-en nem voltál, azt is streameltük, jó, és az volt az első adás, amiben nem voltál. Az nem volt podcast, az is volt. Tehát igazából már simán szar vagy, Alex, ne arra, hogy nem voltál. Jó, és te hány adásban nem voltál? Tehát itt van, good like velünk! itt van velünk Laller. Sziasztok! És itt van velünk a műsorunk vendége. Milyen meglepő, hogy itt van velünk, elég szar vendég lenne, ha nem lenne itt velünk. Itt van velünk Szente Krisztián. Most közben gondolkoztam, hogy publikus a neved, de hát na, hogy publikus a neved. Alias Kriszvel. Hát jó estét kívánok. Gondoltam, bemondom, hogy nem vagyok itt, de... Igen, ez elég jó, hogy kiléptem volna, hogy áll. Igen, tehát szia Krisz. Ki vagy? Mit lehet róla tudni? Esik az eső Budapesten? Egy picit lóg az eső lába, igen. Halló? Nem hallom, halló? Halló? Monika, kérem. Telefonbetyár. Telefonbetyár. Szóval... Nagyon leszem, lehallgatják itt a vonalat, csak bácsit hallok. Állahu, abba, ja nem. És innentől már tényleg lehallgatják. Szóval, ugye sokan gondolhatjátok azt, hogy ki ez a Kriszvel? Aki bemert szólni a Good Like-nak. A Good Like-nak. Beszóltam. Mondjuk azt... én is startoltam el, hogy beszóltam a Marcinak. Hát konkrétan a Marci, te Krisz nem tudod, úgy van, azért van a podcastben, mert mindenki beszólt Marcinak. Adásban beszóltam neki, tehát Marcinak nincs olyan ember a Földön, aki ne szólt volna már be, de tényleg. Igen, én úgy kezdtem a pályafutást, még... nagyon régen, hogy beszóltam Marcinak egy Ez van nevű videóval. Azt Marci azóta is emlegeti, hogy milyen jó volt az a videó. Szóval igen. Gyakorlatilag ti azért vagytok, ültök otthon, és nem egy stúdióban sokan, mert annyira utáljátok egymást, hogy be lenne törve néhány orr. Simán megoldhatnánk, hogy mindenki utazik ilyen 200-300 kilométert. Minden. Nekem a kezem fájna, nekik az orruk, szóval így úgy gondoltuk, hogy inkább Good like, én most kérek elnézést, ha bármikor is megbántottalak bármivel. Semmi gond. Esetleg összefutnánk, meghívlak egy sörre. Nem, régóta nézem a videóidat, azért már kezd tisztulni, hogy merre fele mozogsz, merre fele laksz, nem véletlenül két éve nézem, nem véletlenül tudom, mikor költöztél el a másik házba, hogy el van dugulva, mit van eldugulva, hogy megy a tévé. A szobád falán sok kép van rólam amúgy? Nem, egy sincsen sajnos. Nekem tele van. Megmutatom? Képek nincsenek, de ilyen dárztáblára a fejed rajta. Rá vannak hasalva. Igen. Jó, nem, hát ez is egy kértem valamit, na. Így van, Marci haragszik rád, hát ez igazából mindenki elérte. Nem haragszok én senki. Szegény érettségit megalkotók is, azóta az anyjuk is csuklik meg minden. Valaki most bejött, ki a tököm az a Kris srác, és mi folyik itt? Na most... az instantban az megtörténik. Micsoda, de instantban? Instantban. De hogy ezt gyakorlatilag én úgy tudnám Kriszt felvezetni, hogy na, ő egy ember, vagyok. Tehát én tehát úgy tudnám, nem, úgy tudnám felvezetni Kriszt, hogy amikor a Napi Szar nagyon népszerű volt, akkor ő volt Magyarországon a legelső vlogger. Na? Wikipédiáról olvasod? Nem, erre konkrétan emlékszem. Hopp, motor. Én is, és egyébként vagy. Az a vicces, hogy én is ezt írtam föl magamnak a felvezetésbe, amit ugye most így teletrolkodtál, Alex, köszi szépen innen is, mert így nagyon sokat gondolkodtam rajta. De én azon ezt gondolkodtam fölírja. Nagyon sokat, hogy tönkre tegyem az intród. Ja, igen, sikerült. Igen, tehát, hogy Krisz például nekem is onnan vagy meg, hogy a Kriszvel tudja sorozatodból. És akkoriban a YouTube, amikor te elkezdted egy ilyen, én is körülbelül akkor kezdtem el, egy ilyen nagyon, nagyon underground dolog volt. Tehát ugye ilyen elefántos videók, meg gyerekekről videók, meg ilyenek voltak fönt rajta, meg ilyen családi kirándulások. Semmi extra. Azt nem lehetne, az oldal volt. Legalja vírusidós platform volt, úgyhogy... Ja, igen, tehát ilyen inda videó. Jó, mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy nálunk azért a YouTube minden két évvel később történik. Tehát, hogyha valami most Amerika felé rohadt trendi, az nálunk két év múlva lesz az. De tudod miért van, mert arra fújnak a szelek. Igen. De körbe de ír hogy... a föld. De igen, tehát az a lényeg, hogy akkor már voltak rendes youtuberek, amikor itthon még semmi nem volt, csak a Mónika Sós videók, meg ezek. Jó, de az nem volt. Meg. Hát senki nem merte megnyomni a gombot a kamerán. Nem is volt kamera. Egyébként igen, tehát itt azért a technika, pontosabban a technológia is biztos, hogy benne volt. Tehát most így az én fejemben megvolt, hogy a Kriszvel tudja videók. És akkor így visszamentem megnézni, mikor eszembe jutott, hogy fú, mi lenne, ha téged hívnánk meg, és mi lenne, ha el is fogadnád, gondolom biztos segített és Szergej. És mi lenne, ha olyan árat mondanék, ami felfogadott? Hát igen, meg Szergej, meg Vasili biztos, hogy elég jó tárgyaló partner volt, és ezért el is jöttél. Innen üdvözlöm őket. Mondta a címet, persze. Ja, meg a Good Luck megmondta a címet. Szóval én arra emlékeztem, hogy ezek ilyen nagyon minőségi videók voltak, aztán csalódnom kellett. Nem. Tehát, hogy megnéztem ezeket a videókat most így, és... Hát egy szar. Nem, tartalmilag ugyanolyan vicces, mint akkor, amilyen vicces volt, viszont tehát nyilván minőségileg pedig a mai mércéhez képest, most akárcsak amiket te csinálsz is, hát fényévekre van, tehát viszont ami viszont nagyon-nagyon megragadta a figyelmet, ugye én nézem egyébként a vlogjaidat is, hogy az összes videód során nagyon látszik, mivel te körülbelül egy is ugyanazt műfajt toltad végig a csatornádon, nagyon látszik a fejlődés. És nyilván így vágásban technikailag rengeteget fejlődtél, de igazából azt nem értem, és hadd legyen ez az első kérdésem, mondtam, hogy ilyen kínosabb kérdéseket is fel fog tenni, jó, ezt nem egészen így mondtam, de hogy... Legyen egy ilyen roast. Legyen, simán. Jó. Tehát, hogy neked akkoriban voltak 30-40 ezres nézettségi videóid, az körülbelül most olyan, mintha most valakinek 500 000 lenne. Hogy 100 000, meg 40 000, meg 30 000, stb. Amikor ezeket elkezdted csinálni, akkor egy rendesen ilyen, hát nem tudom, most lehet csak az én köreimben, de ilyen sztárszerűség volt. Tehát az első ilyen YouTube híresség. És hogy nem is az a legpoénabb az egészben szerintem, ami nagyon elvitte, ez a maga a témaválasztás, mert azért elég ilyen edgy, tehát hogy ilyen akkor még ez így nagyon, tehát hogy ilyen, tudod, ilyen triggeres. Műfajilag nem nagyon merték ezt bevallani. Nem, és főleg nem merték hozzá vállalni az arcukat egyébként. Igen. Tehát hogy az tény is való, hogy te voltál az első, aki arccal felvállalva csinált videót. Ennek sok, most azt kérdezitek, hogy miért voltam ilyen hülye, vagy hogy alakult ez így? Nem, inkább csak, kérdés, hogy miért. Hogy ez igen, tehát igen, a felvezetés lett volna, kicsit így kiegészítve a bemutatásodat is, de az igazi kérdés az lett volna, hogy most nem kérdezik, hogy számítottál-e rá, mert nyilván számítottál, hogy ilyen sikeres leszel, de hogy mi volt az ösztönzés, hogy így bevállalod? Mert azért te a Kriszvel tudjában, hát azért nagyon-nagyon kemény stílusban oltottad a jó népet. Egyébként annyira banális, hogy senki nem hiszi el, ezért vannak ilyen legendák, amiket kitaláltam, de aztán kiderült, hogy ez fasság, inkább a bocs, lehet nátok káromkodni? Lehet, illetve nem lehet, várjál, akkor írok neked egy hiba pontot, azt mondja, egy. Ja, vágjátok meg. Ötnél bannolunk, tehát... Ja, jó, majd kivágjuk az időallásban, nem lesz gond. Szóval itt van nálam egy sípoló gomb. Jó, majd mondom, hogy mikor jön. Okay. Szóval két dolog volt. Az egyik, hogy volt egy barátnőm, akiben rendkívül szerelmes voltam, és hát pont a Bocsi, mennyi idős volt akkor? Hát mikor kezdődött ez a Kriszvel tudjás sztori? De az 2008, első, 9. Az első Kriszvel tudja, vagy a visszatérős Kriszvel tudja, amikor a lámpával nyomultál? Nem, ez a legelső. A legelső. Hány éves volt akkor? Hát szerintem 20 körül, nem? Hát figyelj, az konkrétan államvizsga előtt volt, és én egy kicsit csúsztam a főiskolával, szerintem ilyen 22 lehettem talán. 23. De volt egy érettségi videód is. Aha, ugye? Hát sok, de az nem azért volt, mert akkor érettségiztem. Az csak egy a témája ja. volt. Poénka volt. De azt hiszem, hogy úgy azzal is kezdődött a legelső, hogy államvizsgára készülök, és unatkozom itthon nagyon, és a barátnőm is kidobott, akikben nagyon szerelmes voltam, és fő volt életem nője. Ez volt az egyik motiváció. A másik motiváció az volt, hogy akkor már túl voltam a szakdolgozatomon, amit egyébként a vírusfilmek terjedéséről, és fú, nem is tudom már mi volt konkrétan a címe, de konkrétan a vírusfilmekről írtam. És hát nyilván akkor, mint mondtátok is, a YouTube az gyakorlatilag egy ilyen vírusfilm platform volt, a kis cicákkal, meg az éneklő kutyával, és ebből írtam. És amikor leosztályozták, ugye volt egy ilyen, nem is tudom, hogy ilyen lap, tudod, amire fölírják, hogy mi volt a hiba, meg mi lehetett volna jobb, és akkor írták, hogy azt hiszem a konzulensem írta oda, hogy azért 4-es és nem 5-ös, mert hogy nem bizonyítottam. És akkor így hát mondtam neki, de nem lehet ezt bizonyítani, hát basszus, hogy nem tudok vírusen csinálni, és mondta, hogy de hát vírusfilmet kellett volna csinálni. És akkor gyorsan a szakdolgozatom alapján a vírusfilmek ismérveit felhasználva megcsináltam azt a videót, ami azon dolgoztam egy ideig, tehát az nem volt annyira spontán videó, mint tűnik. Ez a Hogyan szexelj című, azt hiszem az lett a legnagyobb nézettségű. Ebben a korszakban. Hát mondjuk, de sikerült is, mert ugye pont ilyen clickbaites az egész. Abszolút. És az durván vírus jön. Tehát az olyan szinten, hogy úgy mentem be az államvizsgára, hogy amikor mondták, hogy és miért gondolom azt, hogy marketing szempontból a vírusvideók azok az egy jó marketing eszköz, akkor gyakorlatilag annyit tudtam mondani, hogy basszus, az én videómat egy kisvárosnyi ember látta. Többen nézik, mint a kereskedelmi tévét. Innentől kezdve akármi információ van benne, az egy jó platform. És akkor meg tudtam védeni, és egyébként, hogy mekkora sztár voltam néztek? Akkoriban. Már nem videósok, hanem a tanárok, amikor mutattad, hogy amúgy megnézett egy ízé. Nem, becsukták a szemüket, Alex. Nem, az nem úgy néztek, hát basszus, gyerekek, hát komolyan. Hát nem igaz, tehát úgy kerektek beszélni, mint a gyerekeknek. És tehát nem néztek, hanem kitáltatták a szájukat, és azt mondták, hogy ez igen? Vagy érted, tehát reakció. Alex azt akarta kérdezni, hogy meglepődtek el, szóval, igen. Hogy... Csak ezt a szót nem beszélik kiskolcok. Na jó. Ott az emberek csak még nem. Államvizsgán még nem látták ezeket a dolgokat, tehát amikor mondtam, hogy mutattam a csatornámat, hogy és itt van a statisztika, hogy egy hónap alatt mennyit értem el, akkor néztek, hogy atya úristen, ez mi ez egyáltalán YouTube, meg ilyen hülyeségek. De elhitték, és jó volt, és örültem neki. És amire én elvégeztem a főiskolát, meg lediplomáztam, akkor utána lett igazán, akkor forrott ki nagyon, akkor lettem nagyon ismert, nagyon ezért. És engem például egy nagyon jelentős főiskolai réteg onnan ismer, hogy az a tanár, aki a konzulensen volt, aki ilyen vírusfilmekről oktatott, ő konkrétan az én videóimmal példálózott mindig akkor, amikor a vírusfilmekről beszélt, vagy tanított az órákon. És konkrétan tök sokan írtak nekem, hogy basszus, te is BKF-es voltál, a Gajer Zoli mutogatja a videóidat az órákon, és feliratkoztam rá, de milyen jó fej vagy. Tehát gyakorlatilag engem azért ismernek viszonylag idősebbek, vagy azért vannak viszonylag idősebb követőim, mert ő tök jól bepromózta a főiskolán, hogy ez a gyerek amúgy kreténnek teti magát, de egyébként amit csinál, az teljes értékű vírusfilmezés. És akkoriban tényleg az volt, hogy nem tudtam úgy kimenni az utcára, hogy ne állítottak volna meg, és ne fotózkodtunk volna, és ne kellett volna autogramot osztani, és mit tudom én. És ez akkor még tényleg nagyon új műfaj volt. Tehát az, hogy valaki az internetről úgy híres, hogy nem ez a Szalacsi bácsi, meg a Mónika Sós-bióták, hanem tényleg jönnek oda, és azt mondják, hogy nagyon jó a videód, yes! Az is idézgetik a mondataidat, az egy ilyen teljesen felfoghatatlan dolog volt, hiszen én nem akartam YouTube sztár lenni, ellentétben veletek. Hát is látod. Good like-ot. Ellentétben good like-ot. Köszi, igen. Köszi. Én azért kezdtem 5 éve, mert... Marci azért kezdte, hogy mi lefikázhassuk, és ezzel feljebb kerülhessünk. Beszólhassatok, igen. Én megadtam a felületet. Én regisztráltam, és azt mondtam, hogy na ide, lehet. Jött a shop. Így van. Hát ment is, sajnálom. Szóval legyen. Ja, hát, következő kérdés. Köszönöm. Gyorsan feladat, szóval nem kell sajnálni. Igen, és ugye... Mondjad, igen. Jó, hadd kérdezzek valamit. Azok, akik követik a vlogodat, tudják pontosan jó, hogy te gyakorlatilag a heti 7 napból mondjuk 6-szor napi 3 étkezés, mondjuk 2-szer, és most nagyon alá lőttem, nem otthon töltesz el, mondjuk egy zsömlét és egy kiflivel, stb. Na most én, amiket nézek a vlogodban, egy kérdés mindig, bármikor, amikor vagy asszonykával nézzük, vagy én nézem egyedül, mindig felmerül, mennyi, de nem akarok a zsebedben turkálni logikusan, de tényleg ez, hogy Pesten, kajárdákba, meg éttermek, meg ilyenekbe folyamatosan kajálj, ez hozzávetőlegesen mennyibe kerül? Ezen szoktam gondolkodni egyébként, mert van egy ilyen napi büdzsé, tudod, ami meghatározott, hogy mi az, amit naponta megkeresel, és körülbelül mi az, amit naponta költesz. Tehát nem haviban számolok, hanem napiban körülbelül. Hát ez nagyon változó, mert de mondjuk azt mondom, hogy átlagban ez egy ilyen 2 és 4 ezer forint között van. Naponta. Igen. Azt, hogy aha. Hát ez az, hogy tudod, hogy elmegyek, mászkálok, megéhezem, tehát hogy jó, tehát ez nem volt mindig így. Nagyon sokszor még az Annával is volt olyan, hogy ültünk a parizeles szendvics fölött, és ittük a csapvizet. Aztán berobbant a YouTube. Aztán összehavarkodt Anfield-el, ami jól van, ismerem ezeket a taktikákat. Küld egy kis támogatást mindig, és pénzben. És úgy vagyunk vele, hogy jóló van, tehát hogy nagyon jó pofa, tehát Anna nagyon sokat főz itthon, meg ő nagyjából azt szokta csinálni, hogy megfőzi magának a kaját és beviszi a munkahelyére, de nem az az elsőleges szempont, hogy az ilyen testi élvezeteinken spóroljunk. Abszolút. Egyébként poén látni, tényleg, én amikor bemegyek Pestre, mondjuk van 2 gyroszos, amit szeretek, meg mondjuk van egy pizzázó, aztán el között a 3 között mozgolódok, de tényleg igen, te meg egy próbálkozol. Marci azt csinálja, igen, hogy minden igen, nap, egyszer gyrosz, aztán pizza, aztán megint gyrosz, az előről. Megint gyrosz, megint... Akkor fixen eszek egy gyroszt azon a helyen, ahol tudom, hogy jó a gyrosz, de tényleg itt a érdekes nézni egyébként, hogy úgy... Szóval, hogy érdekes egyébként nézni. Aztán azt néztem, hogy mondom, hogy jó ég, ez mennyi lehet. De hogyha ilyen nem olyan vészesen kirívóan sok, akkor úgy nem, azt ez nagyon változó. Tehát tényleg az van, hogy vannak napok, amikor rohangálok folyamatosan, és mondjuk úgy alakul, hogy nagyon sokat megyek meetingekre, és akkor ott így meghívnak. Tehát hogy nyilván ez nem egy olyan dolog, hogy folyamatos költés, de van olyan, amikor meg éppen úgy jönnek ki ezek a találkozók, hogy viszonylag drága éttermekben és mindig én fizetek, akkor nyilván ez több. De... Azokat a napokat nem szereted, igen? Hát az igen, az kevésbé jó, amikor ma sokat költöttem, de aztán meg úgy, tehát, hogy ezért mondom, hogy vonok egy ilyen átlagot körülbelül, és ennyi. Nem, ezek ilyen furcsa dimenziók, mert mondom nekem is, tehát hogy emlékszem, amikor fiatalabb voltam, akkor én is így néztem, hogy úristen, 1000 forintot elköltök naponta, az 30 000 forint egy hónapban, atya úristen. Most meg úgy jövök vele, hogy 30 000 forint, hát ez, hát elmegyek valahova úgy igazán jól érezni magam, akkor na többet költök egy nap alatt. Tehát, hogy igen. Csak én nem azon kell gondolkodni, hogy ez mennyire rossz nekem, hanem hogy na, akkor legyek annyira ügyes, hogy akkor ennek a pénznek a sokszorosát hozom be, és akkor élvezem, hogyha tehát magát a kiadást élvezi az ember. Persze, ismerem. Az ember, a pénz okay. Akkor jó, ha el van költve. Tehát ez ilyen tök fura dolog, hogy nem tudom, hogy ez boldog így. Meg neked az Outroad-ban is ugye ez a City Life-os dolog van, és hogy az egész vlognak a hangulata is nagyjából erre van ráfűzve, nem? Tehát, hogyha ha mindig otthon, nem tudom, a főzögetnéd a pörköltet, meg a paprikás krumpit, akkor valahogy ez a City Life-os... Nem lenne téma valahogy. Nem annyira jönne át nekem. Szerintem működne, nálam az nem működik sajnos, és ilyen szempontból egyébként, tehát ez is tök fura dolog, de alapvetően én többet spórolok akkor, hogyha elmegyek és eszem valahol máshol, mint itthon, mert én például az a fajta ember ők, aki teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor, hol, mit csinálok. Tehát ez úgy néz ki, reggel fölkelek, még nem vagyok éhes, nem vagyok éhes, ups, mennem kell. Megéheztem, eszem. Tehát az itthon lévő kaja, az akkor, hogyha esetleg esténként nem erőltetjük meg magunkat az Annával, és esszük meg, akkor az belerohad a hűtőbe. Na most úgy meg nincs értelme megvenni, tehát ezért konkrétan, tehát tényleg kiszámoltam azt, hogy nekem sokkal jobban kifizetődik, hogyha mindig annyit eszem máshol, ahol éppen rám jön a kajálhatnék, amennyit éppen akarok, és nem előre veszem meg, mert az fölöslegbe megy. Hát nagyjából ez a mászkálós, melós történet. Tehát nekem is volt ilyen időszakom, egy 5-6 év, amikor rengeteget utaztam, mondjuk én belföldön is így keresztül kasul az országba, és ugye ott sem volt az kivitelezhető, max a reggelit, hogy oké, csinálok magamnak, hogy ne kelljen itt-ott venni, de sokszor elfelejted, meg amúgy néha már így jó is valami kis idegen helyen kajálni, hogy más ízeket érezzél, és nem annyira durva egyébként Marci, mint amennyire tűnik, mert annak a költségét azt egyébként is valahogy a napi szinten elköltenéd, és mondjuk, hogyha mindig étterembe kajálsz, akkor mit tudom én, egy 30%-kal több, csak mondtam valamit, tehát azért nem úgy kell elképzelni, hogy te jó ég, akkor ez most 300 000 forint. Így gondoltam, hogy nem így, csak hozzávet, ezért is mondtam, hogy annyira nem, hogy hívják, csak hogy így hozzávetőlegesen már láttam, hogy mindig van. Mondom, nem ez foglalkoztat, meg tudom, hogy működik, csak hogy úgy tök érdekes. Már egy csomószor szerintem látom, ha már itt tartunk a gasztrónál, hogy ilyen kínai, meg táj, meg maláj, meg ilyen helyeken is kajász. Na, nekem az nekem viszont az akkora kapufa, én ahány helyen ettem Pesten ilyen kínai, vagy valamilyen távol-keleti kajádában, nekem mindig ilyen teljes gyomormérgezés kb. Hát igen, szóval itt a kínai kaják az főleg olyan, hogy oda kell menni, ahova kínaiak is járnak. Benézel az ablakon, hogyha sok kínai jut benne, akkor az jó hely, de azok általában drágábbak is. És ott viszont tényleg kínait főznek, tehát nem ezt az erős pistás hülyeséget, mint helyen, hanem az tényleg kínai. Na most innentől kezdve viszont egy perc alatt kéne, hogy te igazán szereted a kínait, vagy csak ilyen divat kínait eszel a sarki kínai kifőzdében. Tehát tényleg akkora különbség, mint amikor tudod Ausztriában eszel gulyáslevest. Igen. Köze nincs hozzá. Mi azért az Annával egészen rámentünk erre a gasztró dologra. Nem azt mondom, hogy extrán sokat járunk étterembe, de szeretjük kipróbálni ezeket a dolgokat. És tényleg rá kell arra jönni, hogy ha egy picivel, de tényleg nem azt mondom, hogy dupla annyit kell fizetni, hanem 10-20%-kal drágább étterembe mész, ami úgy tűnik, mintha hú, de rohadt drága lenne, de úgy jössz ki onnan, hogy jól éreztem magam, élményt adott, finom volt, és tudom, hogy nem fogok tőle egész nap az ágyban pörögni, akkor az megéri, szerintem. Legalábbis van az a kor, majd ha ti is ilyen öregek lesztek, akkor majd tudjátok, hogy... Ja. Szerintem én öregebb vagyok. Mennyi idős vagy? Mennyi idős vagy? Ha így nem... Most csak nyelek egyet. 30. Akkor én nyertem, hát akkor... Lali. Ne viccelj meg. Igen. Én meg egy 10-essel vagyok lemaradva, szóval. Jó, hát is takonypóc vagy még, Marci, hozzánk képest. Így van. Hopp, most én is beszóltam, jöhet erre a semmi. Semmi. Az jót tenne a csatornám nézettségének. Tényleg Marci, nem akarsz rám kiakadni, és nem csinálom ki a YouTube drámát, és akkor kicsit nem mondjuk tudom elérni. Mondjuk kicsit megbeszéltetek előre, így már biztos rohadt, mert nagy meglepetés. Na jó, de nem, hát most csak az én nézőim. Ezt meg kéne beszélni úgy, mint a bulvárba, igen, hogy most akkor én megyek neked, akkor te megvéded, akkor utána ti összevesztek, és ez egy fél évre föl lehetne építeni, tök nagy nézettség lenne, kereszt próbó minden, közben el lehetne adni ezt különböző felületeknek. Figyelj, bízzátok rám, ez az a baj. Az a baj, annyira azért még van hitem ebbe a felületbe, hogy azért ennyire nem kurválkodtuk még el a Marci, ha te azt mondtad a munkat, add egy elemet! Az ilyen megbeszélő, most még szerintem az ilyen YouTube-on terjedő tényleg balhékból azért, hogy mondjam, reménykedem benne, hogy ott tényleg van mögöttük balhé. Amikor nekem volt a balhém régen, emberekkel fogalmazunk így, ott tényleg volt. mögötte indítvány, és mond, volt, volt de ezek mögött milyen, a balhé. De ezek milyen balhék ezek? Jaj, annyira dedós egyébként, ne akar tudni. Tehát ilyen, micsoda, melyik? Ilyen beszólt, ja, nekem, videóba. Nekem volt ilyen beszólt, meg akkor visszaszólt, szóval, hogy az a baj, hogy, hogy nálam például én 14 éves korom óta azért ezt csinálom, 14 évesen az ember más agyi szinten van, mint mondjuk 20 évesen, vagy 19 évesen, és tudod olyankor, hogyha mondjuk egy általad követett ember mondjuk visszaigazol Facebookon, vagy visszakövet Twitteren, vagy feliratkozik rád YouTube-on, akkor úgy megörülsz, tudod, és így 14 évesen azt a minden itt tudod, kimatizol rá, de hogy utána mondjuk, hogyha leiratkozik, tudod, akkor meg úgy szarul érzed magad, és megkérdezed, hogy miért tettem-e valamit, és hogyha másik idegi szinten van, mint te, akkor mondjuk úgy válaszol vissza, hogy hagyjál már, te hülye gyerek, mégiscsak 14 éves vagy, és akkor ebből kiindult egy ilyen nagyobb bizony. Ez tényleg Mónika Show akkor. Ez Mónika Show, persze, de jó, hát ez ennyi volt 4 éve. Nekem egyébként én elmondom, amikor nagyon nagy király voltam, és így éppen dőltem haza, ja, és még azt felejtettem el mondani egyébként a hatalmas nagy sztárságról a legelején, hogy az a csaj, aki kidobott engem, és aki miatt elkezdtem a videózást, azután a visszajött. Tehát mi a Mónika Show, ha nem ez, de most komolyan szól. Figyelj, és visszajött a csaj, minden nap felismertek az utcán, rólam tanított, volt tanárom, hatalmas nagy királyság, erre kapok Twitteren egy notification-t, hogy a Fluor Tomi beszólt. Neked? Beszólt a Fluor Tomi? Beszólt, nekem beszólt Fluor Tomi. De mit? Bárcsak nekem írta, is beszólt. Beégett az agyamba, azt írta, hogy attól függetlenül, hogy te itt játszod az agyad, mindig is egy produktum nélküli senki maradsz. Soha meg nem említettem, ja nem, de szerintem egy videón van talán, mint a befikáztam volna, de ilyen érted, a Fluor Tomi bakker. De mondjuk nem, mint hogyha ő erre nem számítana. Tehát ezután a Mizu szám után. Tehát, hogy... Jó, de hogy nekem, tudod, egy ilyen 20-adrangú YouTube-os senkinek, aki hozzá képest tényleg egy nulla voltam, azért az úgy jól esett. Jó, hát ő is a YouTube-ról jött, tehát azért azt nem árt számon tartani. Na mindegy, cserében voltam most Hello koncerten, és szar volt, úgyhogy. Igen, az a gyerek nem fejlődött sem. Megint. Remélem, megint írsz, Tomi. Az. Csak most ilyen. Ne Twitterre létszél, de valami. Azért a tüske még benned van. És így, tudod, egy... és így ott ülnek a velhelósok, és így... Basszus. Tudod, így hallgatják az adat, és így... Basszus. A francba. Buktuk a videoklippet. Hallott, hagyjuk. Tényleg lehetszorok vagyunk. Tényleg egyébként... most ugye te, hogyha jól tudom, akkor ilyen videórendezéssel, videó kisfilmeknek a készítésével netre foglalkozol. Nem azt, hogyha jól tudom, mert persze, hogy jól tudom. Hát videóvágással foglalkozol. Minden videóvágás. Hát minden nap az ablakom alatt. Mondhatni, igen. A kérdés az, hogy... Vigyel, megint valami pénzet. Nem az, hanem, hogy megvan azért emberekről a véleményed, és ezt egyébként úgy publikálod is a blogokból, mondjuk így most tegyük fel is itt a Well Hello-ról, hogy szar volt a koncert. Hogyha jönne egy megkeresés, mondjuk pont a Well Hello-tól, hogy rendez nekünk egy klipet, akkor külön tudnád választani, és azt tudnád mondani, hogy jó, nem billak titeket, de munka, vagy azt tudnád mondani, hogy nem billak titeket, így bors, de nem vállalom el. Nálam nincs ilyen, hogy bírok valakit, vagy nem. Tudom, hogy mondjuk, jó, ez, hogy szar volt, ez egy ilyen nagyon egyszerű megfogalmazás. Inkább ezt úgy kellene megfogalmazni, hogy nekem nem tetszett, nem az én stílusom, én ezt a produkciót nem nagy színpadra képzelném el, pont. És ezt a véleményemet vállalom is, mert hogy ebben a szakmában az a jó, hogyha őszinték vagyunk egymással, mint ahogy ők is őszinték lesznek vele, amikor megcsinálom az első vágatot, akkor ők azt mondják, hogy figyelj, ezt így kéne, azt úgy kéne, ez így szar, ez mit tudom, ők is nagyon primér módon fogalmaznak egy ilyen szituációban. Én nyersen, nem, hogy ez szar, azt, hogy javítsad kifele, az igen, más és, szintet... ne, és nem vigyáz a nyelvére, nem mondja azt, hogy ez nem tetszik, én ezt máshogy vágnám, én ezt izé, hanem egyszerűen kinyilatkoztatja, hogy szar. Ezt így el kell fogadni. Az, hogy mondjuk mit tenni, a Fluor beszólt nekem régen, érted ezen, hogy én mondjuk, nekem azért viccesek ezek a netes gyűlölködések, mert én ezeken röhögök. Tehát, hogy miért? Most úristen, egymástól sok száz kilométer elő emberek utálják egymást, ez annyira first world problem bakker, hogy az hihetetlen. És vicces, vagy nem tudom, ez engem így nem köt le, hanem inkább szóra, vagy nem hallod, ezt Marci kiröhögte a YouTube-ba. Hát nem is értem. Ezt nem tudom még komolyan mondani. Ki sem tudom mondani komolyan, hogy kirögte a YouTube balhénkat, érted? Annyira gáz. Nem, az csak régen volt balhé, most már inkább dráma lett. Szóval, hogy a régen dráma, menő igen. Volt a balhé, szóval most már inkább YouTube dráma van, tudod. De ez ilyen látens szerelem azért? Vagy miért? Hogy értve? Hát úgy, mi? Hogy mondom. De melyikről a YouTube drámáról, hogy látni? Hát, hogy imádjátok egymást, és azért csesztetitek egymást, vagy tényleg nem, volt olyan probléma? Volt, de hát ez... Nem, én kifejtettem Marcival a véleményemet, kultúráltan, szofisztikáltan megvan. Jó, igen. Ezt a gyökér barmot, aki nem, mi? Ilyet nem mondtam. Hülyek. Jó, azért felidegesítettél. Ezt azért csak csináltam azt a videót. Csinálja. Ne hozzuk fel megint. Már volt egy-kétszer, és már akkor untam, nem hogy most. A lényeg, hogy utána, igen, tehát hogy először ez, ami nagyon érdekes szerintem, hogy először ez komolyan indult. És, vagy legalábbis ezt mondjuk az mindenkinek. Persze az ember csinál valamit netre, és hogyha tényleg nem ez a média prostitúció, meg az ilyenekből csinálja, hogy érted belőle legyen valaki, meg hogy ő azért kezdjen el videózni, hogy népszerű legyen, meg feliratkozói legyenek, hanem mondjuk tényleg csinál valamit, amihez szeretne mondjuk valamit elérni, érted, változni az életben, vagy valami dolgot úgy közölni az emberekkel, akkor ilyen félve tölti fel a tartalmat, és alapból fél már a rossz kommentektől, alapból fél már a negatív véleményektől, és az önbizalmat rombol nála, hogyha esetleg olyanokat kap. Főleg, hogyha mondjuk egy olyan embertől, akit ő követ, vagy ő tisztel, vagy ő szeret, őtőle kap egy olyan negatív véleményt és negatív kommentet, ami már az alapból lerombolt önbizalmára rájön, úgyhogy ő egyébként pozitívval van az adott illető felé, akkor kiválthat agressziót, vagy kiválthat totális depressziót, és hát ki nem itt vált ki ez a dolog, és akkor így alakulnak most ezek a YouTube veszekedések, nem a drámák. Ezért nagyon veszélyes nagyon fiatalon elkezdeni ezt a témát, mert iszonyat nagy publicitást kapsz, és az embereknek a feszültségét is megkapod a nyakadba, és én ezt őszintén 23 éves korom, tehát amikor abba hagytam, mert hogy ugye azért nőtt túl rajtam mindenki, és azért tűntem el a süllyesztőbe elég komolyan, mert én abba hagytam a videózást azért, mert belerokkantam abba, hogy emberek oda jönnek hozzám, és a kreténségem tetszik nekik alapvetően, illetve amikor meg nem jönnek oda, akkor a hátam mögött a neten meg szarrá savaznak, és mindenbe belekötnek, és semmi nem jó neki, és nem tudtam kezelni. És 30 éves koromra jutottam el arra a szintre, egy évvel ezelőtt, hogy merek olyan tartalmat csinálni, amit kimerek rakni, és azt mondom, hogy gyerekek, hogyha jön a fika, leszarom, nyomok egy smiley-t rá, aztán csá, dögöljetek meg. De egyébként érdekes, amit mondasz, de amit látok rajtad, és amit tényleg, mert nézem az összes videódat, effektíven nem szarod le. Mondod, hogy leszarod, lehet, hogy te belül leszarod, de foglalkozol vele. A negatív kommentre reagálsz, válaszolsz rá, kiposztolod Facebookra, és egyébként ez tök érdekes látni, mert egyébként pontosan jól tudom, hogy 30 évesen le fogod szarni. De tényleg nem szoktam érteni egyébként, hogy ezekkel miért reagálsz direktben. Várjál, először is én, amit látok, az, hogy valamivel foglalkozol, vagy az, hogy valamit leszarsz, az nem feltétlen ellentétek, hiszen azzal is foglalkozom, mondjuk, hogy valaki, mit tudom én, síkideg, de csak addig a szintig, ameddig el nem határozott, hogy most én ezzel nem fogok foglalkozni. És szerintem az, hogy mondjuk például valaki beszól neked, és arra reagálsz egy kultúráltan, intelligensen, röviden, hogy igen, hallottam, kösz, egyébként pedig így gondolom, és ennyi, és lezárom a témát, az nem jelenti azt, hogy azon pörög az ember, és ez szerintem tökre nem is gáz. Ez így van, de egyébként pont ezt akartam mondani, hogy foglalkozom vele persze, viszont nem érint meg. Tehát sokkal jobban felcsesz az, hogy ma például véletlenül fölmentem az autópályára, és lehet, hogy meg fognak büntetni, mert lehet, hogy pont egy olyan szakaszon mentem, ami egyébként fizetős, de ez még nem biztos. Ezzel én tudok annyit pörögni most, meg tud annyira idegesíteni, mint régebben egy komment. Most már ezek a kommentek teljesen ellenyészőek, és nem tényleg foglalkozom vele, mert vicces, meg aranyos, meg szeretek kicsit visszatrollkodni ezeknek az embereknek, de érzelmileg abszolút nem vagyok benne, mert teljesen más problémáim vannak, teljesen más életem van, illetve van kialakult egy olyan magabiztosságom és önbizalmam, hogy látom a szavakat egymás után, értem, hogy mit jelent, majd egyeztetem a saját belső önítéletemmel, és azt mondja, hogy ez nem egyezik, akkor ez hülyeség. Hogyha az van, hogy betalál, és tényleg valami olyat trollkodik be, amiben én is úgy gondolom, hogy mit, hú, ez gáz, csámpásak a fogaim, azon elgondolkodom 2 percet, majd megállapítom, hogy ez tény, és nem kell rajta izgulni. Tehát megtanultam ezeket tök jól kezelni, de ehhez tényleg egy nagyon, nagyon nagy fokú önbecsülés és önbizalom kell, amit nekem se volt meg 20 pár évesen. De ez fel kell nőni azért, nem? Szakmai sikerek kellenek hozzá, meg olyan embereknek az elég, akik sose trollkodnának. Tehát azt is fel kell ismerni, hogy a trollok azok általában lúzerek. Tehát ők azért csinálják ezt, mert pontosan tudják, hogy sose jutnak el semmilyen szintre, mert másra mutogatnak, mert lusták, mert mit tudom én, és ezt nem vallják be maguknak, inkább megpróbálnak lehúzni, ez hülyeség, megpróbálnak rossz érzést kelteni neked, ugyanazt elrontani az örömödet. Így van. És még úgy vagyok vele, hogy figyelj, haver, én tök boldog vagyok, viszont meg is dolgoztam érte. Tehát, hogyha te is ennyit dolgozol, te is pontosan ugyanilyen boldog tudnál lenni, hiszen nincsenek különleges képességeim, tehát nem vagyok én Superman, nem vagyok én zseni, meg semmi nem vagyok, egyszerűen nagyon sok energiát, időt, pénzt, mindent tettem bele abba, hogy én itt tartsak. És itt tartok, és ez tök jó. Egyébként ez totál mindenkinek megy. Mert engem is mindig kérdezgetek, mikor a csatornám a fénykorát élte Tán, hogy Tán? Hogy, ezt nagyon bírom, amikor így beszélsz, hogy Tán. Tán? De tényleg, szerintem tök jó a költő. Én vagyok a miskolci paraszt. Na, nem, tökre nem. Szerintem ez jó, ha valaki, tehát nekem ez mindig tetszett a tájszólás, még akkor is, ha Miskolcon ugye nem magyarul beszélnek, hanem miskolciul. Jó, ne kezdjük el meg itt 5 podcastbe, tárgyaltuk ki a makukát, meg a furikot, meg minden szart. Na, szóval ez mikor szóltak nekem, hogy és akkor hát Alex, hát ízi megvan már a 100 000 feliratkozód is, hogy, és hogy akkor ez hogyan, meg akkor ezt, és erre biztos csak ti vagytok képesek, vagy mit tudom én, és akkor ugye az jut eszembe egyből, hogy hát öreg, ha ezt én el tudtam érni, akkor bárki el tudja. Érted? Tehát, hogy semmiben nem vagyok különleges. Tehát, hogy... Nagyon sok offert kell berakni. Tehát érted, amikor engem nem tudom, lehet-e külsősöket emlegetni, de ugye az nagyon kiverte a biztosítékot nagyon sok embernél, hogy én miért vagyok jóban az Anfield-del. Meg hogy mi a jó abban, amit ő csinál. Mondom, nem biztos, hogy a stílusa jó. Én is csomó olyan videóját nézem, hogy így, vagy nézem a videóját, és ugye, hogy ez unalmas, ezt most kikapcsolom. Mert nem nekem szól, nem én vagyok a célközönség, viszont látszik benne az ő sikereiben az az offer, amit ő belerakott. Tehát belerakta a baromi sok idejét, a baromi sok kreativitását, a munkáját, ez valakinek vagy tetszik, vagy nem, de a számok alapján az emberek többségének tetszik. Innentől kezdve jó. Innentől kezdve ez egy kereskedelmi hozzáállás, de hogyha azt nézzük, hogy ha bármi minőségi cuccot előállítasz, abból te szeretnél pénzt kapni nyilván, hiszen valahogy kompenzálod azt a baromi sok energiát, amit beleraktál, ez nem bűn. Tehát nekem az a nagyon nagy bajom a mostani YouTube-os generációval, hogy szerintük bűn az, hogyha kiélvezed a YouTube-nak az előnyeit, vagy amit... Most már annyira nem, ne arra gusz, hogy belevágok. Régen volt ez ilyen nagy, ilyen hatalmas nagy bűn, hogy úristen, téged szponzorált most valaki erre a videóra, és kaptál 10 000 forintot. Na, de még most is gondolj bele, hogy nem, hogy kell mentegetőzni. Miért? Tehát... Nekem is volt egy promóció a múltkor, egy ember volt, érted, a 80 000 emberből, aki azt mondta, hogy jó, eladtad magad, gratulál, érted? Tehát, hogy... Ja, hát ennél de... nyilván sokkal rosszabb volt, csak még mindig ez is ilyen... Ez még ilyen a szocializmusnak a hagyatéka. Tudod, hogy azt gondolják az emberek, hogy ha valamiben rengeteg energiát beleteszel, és mondjuk szeretet csinálni, de pénzt veszel ki belőle, akkor ott valami hiba van a rendszerben, van valamilyen, nem tudom, anomália. Mert hát hogy lehet, hát pénzt csak úgy lehet keresni, hogyha szarul érzed közben magad és szenvedsz. Igen, nem? Igen, az a munka, ami nem esik jól. Hát és mert nekem voltak olyan megrendelők még 1000 évvel ezelőtt, vagy nem 1000 évvel, de amikor kezdtem a videózást komolyabb szinten, hogy amikor beszélgettem a megrendelővel, tehát és akkor még ilyen tényleg ilyen 5000 forintokért csináltam dolgokat, meg ilyen puszira, meg ilyesmi, és akkor mondtam, hogy én azért videózom, mert imádom, és ez a szerelmem, és és akkor mondta, hogy ez hobbi? Mondom, hát igen, olyasmi, mint a hobbi, meg és jó, hát akkor nem kérsz érte pénzt, ugye? És így, de haver, tehát hogy attól még, hogy szeretem, attól még az meló. Attól még az meló, tehát hogy attól még, hogy a kőműves az ilyen balta arca mázolja a falat, mert nem tetszik neki, az egy dolog, mert ő nem tanult, ő nem ért máshoz, és nem tetszik neki, amit csinál, de kap érte pénzt. Meg a Mekiben is ugyanígy szolgál ki az ember, de én vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy egyszerűen imádom azt, amikor csinálom, imádom előtte, utána, közben, mindig, és tök jó érzés, hogyha ezt meg is fizetik. De meg kell fizetni, tehát hogy ugyanez a YouTube, hogy egy ideig lehet hülyeskedni, meg lehet csinálni, de azt nekem nem mondja el senki, hogy akinek ilyen több ezer feliratkozója van, és meglódul vele a szekér, és mondjuk fölhívja egy menedzsment, hogy figyelj, akkor ezt alá kéne írni, és akkor azt promóciókat, meg ilyesmi, akkor ő azt mondja, hogy figyelj, kösz, nem, én hobbiból csinálom, soha nem akarok ebből megélni, mert akkor nem csinálná, tehát akkor úgy csinálná, mint vannak ezek az animátorok, tudod, akik arc nélkül, meg izé nem vállalja föl magát, mert ő tényleg nem szeretne híres lenni, nem szeretne ebből valószínűleg pénzt keresni, hanem ő csak úgy elpötyög ezzel az egésszel. De az szerintem egyáltalán nem bűn, hogyha valaki lehetőséget kap, és egyébként a személyisége meg is engedi, akkor belevág egy ilyenbe. Csak mondom, az ilyen héterek azok, akiknek ez nem tetszik, mert ők viszont nem kaptak lehetőséget. És egyébként baromi álszenduma pont egyébként a napokban volt egy ilyen beszélgetésünk egy sráccal, akit annak idején, aztán mégis nem is lett belőle egyáltalán nagy videós, és így beszélgettünk, így együtt gamingeltünk, meg együtt töltöttük az időt, egy fiatal srácról van szó, és aztán ott volt egyszer egy beszélgetés, amikor így beszélgettünk arról, hogy akkor így a YouTube pénzek, tudod, hogy kinek mennyi jön be, és akkor ott mondtuk, hogy hát, hogy mennyire rossz már, hogy belerakunk ennyi időt, és ugye ott abban arról volt szó, hogy ha most ugyanezt mondjuk angol nyelvterületen lenne ekkora nézettségünk, rendesen meg tudnánk belőle élni, így viszont hát a plusz időnkből kell ezt kiszorítani, pedig tökre szívesen csinálnánk. És ezen a srác teljesen kiakadt, hogy hát, hogy hú, hát, hogy milyen, nézzük, milyen köcsögök, csak a pénzre mennek, mit tudom én, és hogy nem azért videóznak, mert hogy a szeretet, a videózásnak a szeretet, és így nem értette meg, hogy a kettő az nem feltétlen kell egymástól különbözzön. Megjegyzem egyébként azóta ilyen világ legklikbétesebb videóit csinálja, csak hogy felfigyeljenek rá. Tehát, hogy ebben meg benne van ez az ilyen iszonyat nagy álszentség, hogy jaj, tényleg, hagyjad már, pont videózol két napja, majd most meg tudod nekem mondani, hogy akint 4-5 éve videózik, hogy 5 év után is csináld csupán csak lelkesedésből, és hát neked is most így végigpörgettem a videóidat, benne van több ezer óra egy ilyen csatornában, szerintem ez tök normál, hogyha valaki ebből pénzt kér. Az egy más dolog, hogy na... Én meg aztán ugathatok, mert ezt én tényleg hobbiból csinálom. Igen, ezt pont ezt akartam mondani, hogy szerintem ez azért van ez a tévhit, mert például az olyan, mint a zenélés, nem tudom, hogy valaki zenéle, mármint nem Magyarországon, hanem köztetek. Igen? Hát valami volt. Na, tehát a zenélés is úgy van, én is úgy vagyok vele, hogy ugye megtanulok dobolni, megtanulok gitározni, ez a rengeteg idő, gyerekek, de bor évek, érted? És akkor elmész egy koncertre, és kapsz egy sört, ez a fizetésed, tehát oda cuccoltál, oda vitted a cuccot, ki cuccoltál, lejátszottad, érted? Szétizzadtad magad, és kapsz egy sört, tehát ez pontosan az, hogy oké, hogy ezt te hobbiból csinálod, meg nagyon szereted, meg mit tudom én, de hogyha érted, valaki oda menne, hogy oké, gyerekek, akkor szerződtessünk, mit tudom én, milyen stúdiótól, mit tudom én, milyen kiadó, akkor nyilván mindenki azt mondaná rá, hogy igen. Tehát, hogy ezt így... Egyébként a zenélés az azért nagyon jó példa, mert na zenélni aztán tényleg senki nem úgy kezd el, hogy na, itt a melyiket válasszam, a 4 húros gitárt, vagy a 4 húros gitárt, mert az többet keres a színpadon. Tehát zenélni biztos, hogy nem a pénzért kezdesz el, hanem azért, mert imádod, csinálod, hű, de jó. Meg szeretnéd, meg érdekel, meg mit tudom én. És akkor azt mondod, hogy na, akkor először kérjünk annyi pénzt, hogy a benzin kijöjjön. Aztán na, kérjünk annyi pénzt, hogy meg tudjuk hívni a csajokat és sörre, jó? És akkor szépen így fejlődsz fölfelé. Mert látod azt, hogy 20 000 ember csápol, akkor azt mondod, hogy figyelj, emberenként legalább egy 1000-est keresek rajta. És szépen mennek fel az igények. De az mondjuk tényleg egy furcsa trend, hogy tényleg vannak olyan youtuberek, és én még manapság is kapok nagyon ritkán, de azért kapok néha olyan e-mailt, hogy szia, te mennyit keresel ebből? Szerinted mennyi idő után tudok ebből megélni? Marci? Malex? Marci? Igen. Ez olyan ismerős volt ez a levél, mennyit keresel. Jó, azért. Nem az, hogy mennyit keresel, az egy dolog, mert megmondom neki, hogy konkrétan hanem a Marcival én úgy ismerkedtem meg, hogy Marci rám írt, hogy Alex, te mennyit keresel. És akkor pattant el az agyam. Na jó, akkor mielőtt itt izém. Igen. Apa kezdődik. Igen, nekem, most nem, most tényleg, annyi volt, maradj csendbe, annyi volt, Alex melyik partner cégnél vagy, mert nekem 1 millió nem tudom hány 100 000 megtekintése van a hónapban, és erre kaptam $54, szerintem ez vicc. Annyi kérdés, hogy te kinél vagy, és mennyit lehet ott keresni, ez volt a kérdés. Alexnek átkonvertálódott. De mennyit keresel, Alex? Tudod, jött a bunkó paraszt test gyerek, hallod, Alex, te mennyit keresel? Adjál már kölcsön. Ez nem így volt, ez rohadtul. Na mindegy, hagyjuk, akit érdekel, nézzen vissza egy régebbi adást. Igen, és abból kiderül, hogy amúgy Marcinak van most igazán. Nem, ahogy írtanak, mennyit keresel, és így... Szó szerint, mennyit keresel, és utána írtam, zárójelbe, köcsög, tudod, és... Jó, lehet, hogy ez már nem történt meg. Köcsög, na! Azt hittem, ha arra lennyi pénz? Tényleg ez még jobb lett volna. Komolyan, Alex, tényleg? Te ezzel te pénzt keresel első. Igen, na, hát lehet akkor még jobban elpattant volna az ajánlom. Mondjad, Lali, mit szeretnél volna? Krisztián, én ugye azért vagyok ennyire csöndben, mert én nem vagyok abszolút videós, én csak így nézegetem a produktumokat, de nem azt a típusú produktumot, amit ti előállítotok. Viszont én kíváncsiságból megnéztem a videóidat, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az Anfield-es monológod azért is érdekes, mert én is kb. Olyan viszonyban vagyok a te videóiddal, mint amit te mondtál Anfieldről, hogy nem mindegyik videója tetszik neked. Viszont azt el kell ismerni, hogy a te videóidon látszik a hozzáértés. És ugye ebben van szerintem ez a szerelem meg pénz kapcsolat, hogy addig, ameddig az ember szerelemből csinálja, addig tanul, és amikor eljut egy bizonyos szintre, ezeket olyan tudással és rutinnal tudja nap mint nap alkalmazni, hogy például itt van ez a 365-ös videósorozatod, gondolom ez azért 365, mert 365 nap volt. Uh-huh. Ugye? Ez napi egy vélog. Szóval nem minden nap raktam ki, de darabra 365. Aha, mert nem egy teljes év, kicsit több, mint egy év. Aha, itt az látszik, hogy olyan filmes dolgok vannak benne, amiket előre át kell látni, hogy létre tudjál egy-egy ilyen 2-4 perces epizódot hozni. Tehát már az elején van benne plusz, és a végén, amikor összerakod, akkor úgy még egybe is gyúrod. És ezeken a videókon például tökre látszik azt szerintem, hogy te nagyon sokat foglalkoztál ezzel, és értesz hozzá. És valahol itt van a pénznek, meg a hobbinak a kapcsolata, hogy neked, hogy ez meglegyen, ahhoz rengeteget kellett videózni korábban, meg rengeteget kellett próbálkozni, gyakorolni, hogy innentől kezdve ezek a párperces epizódok ilyen lazán, ilyen frappánsan összeálljanak. Nem? Most leszóltál minket gyakorlatilag. Igen, egyébként mi szaramit csinálunk, de Krisztián, te? Öcsém, na te? Hát igen, szóval, de figyeljetek, bármikor tartok kurzust, ne? Amíg a föld kerek, mindig lesznek nyallerek, na meg lallerek, ugye? Na, de egyébként, jó, egyébként köszönöm, Marci. Egyébként tényleg, ezt igazából szerintem ez úgy van, hogy van egy ilyen látásmód, az kb. Olyan, mint a fotós, meg a zenész, tudod, amikor egy zenész nem tud úgy elmenni koncertre, hogy ne lenne görcsben a keze, és ne kezdeni el játszani ugyanazt, mint amit a színpadon lát, vagy a dobosnak ne járna a lába. Tehát, hogy én, amikor zenéltem, én nem tudtam elmenni koncertre, mert az, hogy én ezt másképp játszanám. Úgy utálom. Ugye? Borzasztó. Na, én nem tudok elmenni moziba, nem tudok egy YouTube videót normálisan megnézni, az, hogy én máshogy csináltam volna, az ott hátul, az rosszul van bevilágítva, én ezt itt vágtam volna el, oké, azt ott lehet, hogy tovább engedtem volna. Na most, ha egy videót így nézel, akkor gyakorlatilag az egész életedet így éled. Tehát én konkrétan, amikor megyek a villamoson, és így elgondolkodom, és hirtelen látok valamit, amit úristen, ezt föl kellett volna venni, és ott van a kezemben a kamera, de tudom, hogy bekapcsolom, elindul, fókusz, minden, addigra pont lemaradok róla, tehát konkrétan a napomnak a nagy része abból áll, hogy úristen, erről is lemaradtam, a francba, hogy veszem ezt föl, most akkor menjek vissza, leszállok a villamosra, akkor az már nem lesz olyan spontán, mit tudom, tehát folyamatosan úgy élem az életem, vagy van egy ilyen filmes, nem tudom, ilyen látásmódom, hogy mi a hasznos, mi a nem hasznos, mit honnan kell fölvenni, ez majd hol lesz a vlogban, és akkor ebből összeáll estére valami, de ez évek óta így megy, tehát ez nem egy ilyen megerőltetés, hanem konkrétan ez van, és akkor amit vegyünk valahova, akkor itt szabad-e videózni, akkor az az ember, akkor visszanézem a felvételt, az a csávó pont belenézett az optikába, hű, de jó lesz, tehát hogy összeáll a dramaturgia. Egyébként ez totál meg tudom érteni, mert én ugyanígy hallgatok zenét. Tehát, hogy én körülbelül 12 éve vagyok benne ebbe a zenés dologba, és így hallgatsz is. Csak olyan zenét tudok meghallgatni, amit tudom, hogy úgy van. Hát igen, vagy pedig tudom, hogy vagy olyan, aminek így, tudod, így megfelel, az már mi nem most nagyképűnek hangzott, de hogy így elvárásnak, tudod? Tehát, hogy igen, na ez jól szól, ez jól volt kiemelve. Tehát, persze, egyébként minél jobban csinálod azt, amit csinálsz, annál kevésbé bírod el a szart. Tehát én például úgy érzem, még azért nem mentem rá nagyon művészetre, tudod, akik ilyen filmművészeti jártak, vagy végeztek, azok csak művészfilmet néznek, és csak ez az igazi elcseszett. Tar Béla oda vissza. Tar Béla, igen. És akkor el vannak tőle álljul, én azért ennél lábban küldöm, de én is üljök vele, hogy van néhány rendező, akinél így elélvezek a filmeitől, meg vannak olyan filmek, amire azt mondja, hogy na figyelj, nem már. Tehát ez konkrétan, hogy rossz napomon megrendeztem volna. És akkor mindig jó, hogy hát jó, de te nem vagy hollywoodi rendező, hanem tudom basszus, de ennél azért, tehát hogy ezt meg lehet csinálni, ez nem egy durva nagy trüváj dolog, ez egy sima iparos munka. És ugyanez volt, és amikor érződik rajta a low effort, tehát hogy így. Hát igazán, na megcsináltuk a scriptet, jó lesz, mennyi az annyi, jó van, fizes csá, tehát ez a futószalagos film. Szerinted egyébként a YouTube videósoknak hány százaléka így most így a nagyobbak közül, aki látszik, hogy így tudatosan és sokat öl bele, és ki az, aki csak így nem tudom, így letolja. Hát nyilván a nagyok, tehát ezt azért a számok egész jól mutatják. Aki mondjuk benne van a top 50-ben, az nyilván valamiben sokat tesz bele. Tehát vagy vizuálban, vagy stílusban, vagy valamiben, hiszen különben nem néznék az emberek. Tehát valószínűleg nem reklámbatolja azt a baromi sok effortot. Én őszintén szóval GoPro-sokra haragszom. Tegye fel a kezét, aki GoPro-s közületek. Én voltam, de aztán rájöttem, hogy nem köszönöm. Tehát nálam, és tudom, hogy ezzel megsértek néhány embert, meg néhány ismerősömet, de sajnos nekem az igénytelenség teteje. Tehát megvettem a GoPro-t, mondok jó nagy a látószögje, folyamatosan mindig jó éles, azt lehet bele pofázni, mert bírja. És oké, haver, de ez mitől videó? Tehát ezt 10 évvel ezelőtt is fel tudtad venni bármivel. Igen, én is egyébként gondolkoztam ezen, de aztán a YouTube-ban pont ez a szerintem az egyik lényege, hogy ha ő effektíve örül annak, hogy van egy GoPro, és felveszi abba a gondolatait, és vannak emberek, akik erre érdeklődőek, erre fogékonyak, és ezt meghallgatják szívesen, akkor úgy valahogy úgy, ez is olyan, mint egy negatív komment, hogy el kell engedni, akkor neki megvan a nézőközönsége, és a YouTube ez a csodálatos, hogy te tudsz választani, hogy mit akarsz nézni. Egyébként csak viszont, amit Krisz mond, hogy szerintem egyébként a GoPro-s videósokat az emberek nem nézik, hanem valami mellett hallgatják. Igen, például. Tehát de igen, hogy vannak ezek, és van egy GoPro-s srác, akit nézek, idézőjelben nézek, mert gyakorlatilag a videóinak a nagyon nagy százalékát nem is látom, de nem is nagyon érdekel, mert hogy érted, egy GoPro-val mászkál. Tehát sokszor azért sem nézem, mert elszédülök, amikor föl-alá mászkál, tudod, mintha valami hülye körhintába lennék. Viszont érdekes az, amiről beszél, legtöbbször felhúz, de úgy olyan, mint mondjuk egy rádióműsor. Például rádió helyett szoktam én benyomni. Ez tudod, ez úgy van, hogy ez azért ezer éve, tehát hogy a YouTube-os generáció az rácsodálkozik ilyen ezer éves nagy ezer éves törvényekre, amiket a marketing nagyon jól használ. Tehát, hogy úristen, az emberek nézik a szart. Igen. 100 éve nézik a szart, és ebből él nagyon sok ezer ember, sőt, sok millió ember a világon. Ez a gazdaságot nagyon jól pörgeti. Még egyébként biztos, hogy a szüleik is ebből élnek, de hogy ezt kenik magukra randi előtt, az is biztos. És ezek mind a marketing tevékenység által kitermelt javak. És mondom, ennek vannak szabályszerűségei. Mint például az, hogy egy bizonyos tartalmat fel kell tölteni, tehát egy bizonyos médiát, vagy médiumot, mondjuk vegyük azt, hogy médiát, mint videófilm, az fel kell tölteni valamivel, 100%-osan. Tehát, hogyha nincsen vizuál, mert le van téve egy állványra egy kamera, akkor viszont valami, akkor egy nagyon jó zenével kell kitölteni, egy nagyon érdekes témával, egy nagyon jó stílussal, valaminek kompenzálnia kell. Hogyha azt mondod, hogy nagyon jó a kép, mint mondjuk, nem azt mondom, hogy nálam kiemelkedő, de mondjuk olyan izgalmas, mert sok vágás van benne, sok helyszín, sok mozgás, sok izé, én meg tudok csinálni egy 10 perces videóanyagot, hogy egy szó nem hallatszik benne, tehát egy szót nem mondok benne, mégis érdekes. Míg vannak olyan emberek, akik mondjuk meg tudnak úgy csinálni egy videót, hogy lerakja a kamerát az asztalra, beszél 10 percen keresztül, és úgy is érdekes, mert jó a témaválasztás. De ahhoz nagyon prónak kell lenni témaválasztásban, stílusban és beszédtechnikában, vagy nagyon prónak kell lenni vizuális önkifejezésben. Vagy ha ez a kettő együtt van, akkor meg aztán te vagy a készinesztát, tehát akkor teljesen verhetetlen az egész. Olyan nincs, hogy valaki leül a kamerája elé, tehát akkor nézed a 10 pár éves izéket, megvettem a webkamerát, leraktam fixen, be se világítok semmit, tiszta pixel. Nem webkamera, nem GoPro. GoPro. Jó, de mondjuk vegyük ezt, van a gagyiba webkamerás változata. Van a webkamerás, amiktől még csak most kezdem, milyen technikát vegyek, mondjátok meg, léci, és én csupa hangja, meg csupa zaja kép, szar a hang, minden szar, és akkor az a téma, hogy és hazajöttem a suliból, és azon gondolkodtam, hogy a szüleimtől GoPro-t kérjek karácsonyra, vagy iPhone 5-öst. És akkor így, fú, haver, ezt hát tökéletes se tartom. Se. Igen, de ebben és így szeretne ő pénzt keresni. Tehát érted, ebben az a jó, hát hogy igen. Ezt azért csinálja, mert ő pénzt szeretne keresni, és hiába mondod meg neki, hogy ez olyan, mint a blues zene. Én amikor elkezdtem zenélni, én szájharmonikán kezdtem, azért, mert hogy én imádom a blues zenét, és én blues-t akartam játszani. És azt mondta nekem a Ferenczi Gyuri, aki a legelső ilyen szájharmonika tanárom volt, kb. Egy hónapig, aztán kirúgott a francba, mert nem gyakoroltam soha, hogy akkor voltam 16 éves, azt hiszem, és mondta, hogy Krisztián, a blues zenéhez nem technika kell, nem hangszer kell, nem mikrofon, nem erősítő, semmi, kell hozzá 50 év masszív mélytorkos szopás. Ha ez nincs meg, akkor nem tudsz blues zenét játszani. Ugyanez van, ha nincsenek gondolatok a fejedben. Ez nagyon sok mindenre igazán. Tehát... Ha nincs vizuális önkifejezési képességed, akármiben, fotózásban, videózásban, több mindegy, nem érzed azt, hogy hogyan kell összevágni valamit, hol kell elvágni, hogy lesz... Igen, ha nem jön belülről, nem egy akkor, idő után. Akkor nem fogod tudni csinálni. Tehát, hogy, és ezt föl kell tudni ismerni valamikor. Mondom, itt az a probléma, hogy ezt általában az emberek ilyen fiatal felnőtt korban ismerik fel a saját kompetenciáikat, és ha valaki nagyon fiatalon kezdi, akkor belefuthat egy ilyenbe, hogy csinál egy full igénytelenséget, de ő mégis azt hiszi, hogy jó, hát hiszen kamerával vettem föl. Hát nézd, például itt van Marci. Igen. Semmi brazil szappanoperás hozzáállás. És egyébként annyira igaz, amit mondasz, mert nem nagyon gondoltam még ezt én így át, de amikor elkezdtem videózni, nagyon rossz melón volt, pizzafutárkodtam, és annyira kellett valami, tudod, amiben így ki tudtam magam kreatívkodni, hogy így elkezdtem gameplay-eket csinálni, de csak azért igazából, hogy tudjak videót vágni, meg akkor csináltam egy blogot, tehát hogy ezt az egész dolgot, ezt az egész internetes történetet valahogy egy kicsit megismerjem. És aztán ugye hát elkezdett befutni, bepörögni ez a videós történet, és akkor jó, hát nyilván, ha már megy, akkor úgy csinálja az ember. És aztán emiatt belekerültem így a programozás világába, amiből aztán végül is most már egy jó ideje élek, és ugye háttérbe szorult nyilván a videózás, viszont most meg már úgy vagyok vele, hogy azért videózok, mert a sok... napi munka között annyira jó egy kicsit kreatívkodni, egy kicsit a zenét megválasztani, mikor, hol, milyen ritmusba vágod el, aztán ugye feltöltöd, és akkor az embereknek tetszik, örülnek, kommentelnek, és ez egy ilyen pluszt ad, de pontosan ezért jöttem rá egy pár hónapja, hogy viszont meg már ezek a gameplay dolgok annyira nem érdekelnek, hogy az valami egészen extrém. Van egy-két dolog, amiről szívesen csinálnék videót, viszont engem is inkább már azok a videókat nézem is egyébként meg, mint mondjuk amilyen a tied is, amiben mit tudom én, 2-3, esetleg 5 perc alatt valami történik, egy sztori, pörgős, tudod, egy ilyen, mintha megiszol egy jó pohár hűvös, mit tudom én, sört, hogy így megittad, jó volt, szuper volt, nem feltétlen változik meg tőle az életed, vagy ébrednek benned még gondolatok, de úgy feldobta a napodat. Aztán így eljöttem, hogy igazából ehhez van nekem is kedvem. Pont nem a vloghoz nyilván, mert az nekem egyébként nem, de hogy így ez az ilyen könnyed ilyen kis stílus, és nyilván nálam is hobbi. De hogy ez nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, eddig így nem is nagyon tudatosodott bennem. De tényleg, na, fiúk, hát, ugye mindannyian ezt akkor... a... Bocs. Nyugodtan. Tehát ti mindannyian ezt a beszélőfejes dolgot nyomjátok leginkább a YouTube-on. Titeket egyébként az nem zavar, hogy valamennyire így kiadjátok saját magatokat? Mert nekem ez az egyik legnagyobb korlátozó tényező. Én ezért nem kezdek bele a videózásba, ezért próbálok inkább fotózgatni, meg ilyen vizuális dolgokkal foglalkozni, mint sem, hogy egy kamerába beszéljek és kiadjam magam. Szerintem, ha kezdhettem én, vagy hogyha így válaszolhatnék erre... Hát te vagy én... most ennek a kérdésnek a célpontja, nem? De valamilyen szinten, igen. Hát mert az Marci az, aki kamerába beszél. Igen, más az egész, hogy az ember az azért, hogy mondjam, hogy az indítatástól függ, hogy miért kezdek el videózni. Ha azért, mert ismerté akarom tenni az arcom vagy a nevem, akkor alapból nem zavar. Ugye nekem az indítatásom az volt, annó pszichológus mondta, nyissak a világ felé, jó, nyitottam a világ felé, így tudtam a legjobban nyitni a világ felé, hogy gyakorlatilag kiadtam magamat, itt van az arcom, itt vagyok én, itt van az én véleményem, ezt belemondom egy kamerába, engem totálisan nem érdekelt, hogy milyen minőségű kamerába mondom be, hogy van megvilágítva. Elképesztően telibe szartam. Volt egy mondani valóm, amit el akartam mondani, volt egy gondolat, amit át akartam adni, és ezt a közönségnek akartam átadni, akikkel viszont meg tudtam vitatni azt, hogy ők esetleg mit gondolnak róla, és egy ilyen közös nevezőre tudtunk esetlegesen a komment szekcióba jutni, vagy el tudtam érni azt, hogy mindenki lebuzízzon, mert egyébként nem tudom, nem értettek velem egyet. Ez tényleg abszolút indítatástól függ, hogy valaki miért kezd-e videózni, és mit akar vele elérni, vagy hogy után, egy idő után mibe megy át ez az egész, mint neked kevri, hogy meg akarod ismerni, aztán meg már ott vannak a nézők, és akkor szeretnél csinálni dolgokat. Sosem voltam ez a nagy minőségvadász, meg stb. Én mindig is azt mondtam, bármilyen kezdő videós tanácsot kért tőlem, bár egyébként én is kezdőnek vallom még magam, nem vagyok profi, nem is leszek valószínűleg soha az, mert annyira nem. Szóval, hogy mondjam, biztos leszek valamikor profi szinten, hogyha elkezdem kitanulni, de ameddig ez egy hobbi szintként megy, és nem kezdek el tanulni, és nem kezdek tényleg ráfüggni arra, hogy mit, hogyan kéne a legjobban, meg stb. Hát profi akkor vagy nem, ha megélsz valamiből, amit csinálsz, tehát. Nem mondanám ezt éppként így ki. Profi akkor vagy, hogyha a szakmában elismert vagy. Szóval nem hiszem hát, azt, hogy... Szóval, hogyha a szakmán belül nagyobb emberek elismerik azt, amit csinálsz, és azt mondják, hogy jó. Megélhet valaki vírusvideókból, megélhet valaki abból is, hogy tojásokat tör össze, és egyébként pedig laptopokat tör össze, meg jobbra-balra okádik, meg stb., és csinálod bele egy YouTube csatornát, és bőven kényelmesen meg fog belőle érni, de nem lesz profi. Ez profiattal. A How to Basic volt? Például. Én nem tartom őt profinak. Profi abban, hogy kell vírusvideót csinálni, abban nagyon ügyes. Na, de hát abban profi. Én ezt mondom, miért, miben akarsz profi lenni videózásban? Például az, hogy a technika az nem profi, a fényenések nem profi, érted? Ilyenkor megint ilyen kétséges, hogy mi a profi, meg mi a nem profi. Na de YouTube-on figyelj, vannak úgymond profi műsorok, viszont a YouTube-on azért nem egy ilyen RTL klub szintű dolgot várnak, sőt, ha megjelenik, megnézed a legtöbb esetben nem is nézett. Szerintem jellege miatt. Szerintem sokszor egyébként személyiséghez kötött, hogy kit kedvelnek a YouTube-on, meg kit nem. Igen, tehát, hogyha megnézitek, akkor nagyon sok olyan van, aki, főleg ilyen amerikai YouTuberok között, hogy így egyáltalán nem minőségi, nem is érdekli, hogy minőségi legyen, hanem maga egy kedvelhető figura, mondjuk vicces, stb., és ezt nagyon sokan szeretik. Például az én videóim szerintem egyáltalán nem minőségűek. Most nem arról beszélek, hogy 1080p meg tököm tudja, hanem maga, tehát nem tudom, hogy a kamerát ott állítgatom egy óráig, hogy nekem tetszen, meg mit tudom én, tehát nem tanultam. Igen, tehát, hogy ilyesmi. Nem tanultad, és nem tudod, hogy néz neki jobban, vagy mit tudom. Igen, én, de... és mondjuk, és mégis ugye elég sokan nézik a videómat, meg mit tudom én, tehát azért mondom, hogy szerintem inkább sokak úgy néznek videóst, hogy akik nekik szimpatikusak vagy. Na jó, csak ez az, amit Krisz mond, hogy egy idő után, ha meg ráérzel, tehát azért marcinális a vágások, a témaválasztások nálad is. Na, ugye nyilván a fejlődik. Fejleszted magad. Igen, tehát hogyha nincs hozzáérzéke, tehát egy csomó ilyen van, akkor szerintem tök, a YouTube-nak abszolút nem ez a titka, hogy profi minőség legyen. Nyilván, tehát például most itt Krisznek is megnézed a csatornáját, látszik, hogy sokszor ilyen kísérletezés van, videóról videóra változik, aztán valami megmarad, valami kimegy belőle, és szerintem igazából ez a fontos, nem pedig az, hogy valaki tanulta. Most nem tudom, itt egyedül Krisz tanulta amúgy, nem? Te ugye... Én sem, kimondottam. Tehát, hogy jó, amióta érdeklődöm, ez kicsit exponenciálisan növekszik a tudásom, de nem jártam filmes suliba, vagy ilyesmi. Egyszerűen csak nagyon durván érdeklődöm iránta. Tehát, és pont ez a lényeg. Iránt, igen. Hát is utána nézze. Tehát nekem például nincsen főiskolám, és programozásból élek, és van 10-15 alkalmazottam, akik közül számos programozó van, mert egyszerűen és tudásban fölöttük vagyok, de nem azért, mert hivatalosan iskolában tanultam, hanem mert annyira érdekelt a téma. Igen, hanem mert annyira érdekelt a téma, hogy rákattantam, és egyszerűen teljesen rágyógyultam, és ez önmagában húzza előre az embert. Szerintem igazából ez a lényeg, hogy ha csinálsz valamit, akkor próbáljál benne egyre jobb és jobb lenni. Ezt meg csak akkor fogod tudni megcsinálni, ha érdekel. És akkor vissza is kanyarodhatunk ugye oda, hogy pénzkeresés, nem pénzkeresés, akkor fogsz vele pénzt keresni, ha nagyon érdekel önmagában a videózás, amit ugye beszéltünk is, hogy most csak azért, hogy jó, akkor most pénzt fogok keresni. Hát nem hiszem, hogy így sikerül bárkinek is. Jó, de erre rá lehetne kötni egyébként, most csúnyát mondok, Magyarország nyomorát is, hiszen a félmillió túlképzett ember országa vagyunk, akik azzal, hogy megszereztek egy papírt, azt gondolták, hogy ezzel a papírral ők el tudnak helyezkedni gond nélkül. És azzal a papírral... És azzal a papírral ők biztosan meg fognak tudni jól élni. Mert az embereknek nem tanítják azt meg, hogy azzal, hogy te kilépsz az oktatási rendszerből, azzal nem el kell felejteni a tanulást, hanem át kell állni egy olyan szintű önképzésre, hogy a saját szakterületeden, vagy abban a pozícióban, amiben elhelyezkedj, tarts a lépést a technikával, a technológiával, ami újdonság, a saját is, de mert akkor leszel jó alkalmazott, akkor leszel jó vállalkozó, akkor leszel jó vezető, vagy beosztott. Annyit, csak hogy mielőtt hogy hívják, aztán arra úgy, hogy belevágtam a szóba. Alapvetően én mivel most ebben az egészben benne vagyok, csak hadd mondjam el a véleményemet erről az egészről. Az ember, aki elvégez egy középiskolát ma Magyarországon, leérettségizik, utána pedig mit néz? Megnézi a pontjait, ugye elmelt érettségik, nyelvvizsgák, stb. Kellenek ahhoz, hogy az embernek sok pontja legyen, illetve ugye több lehet pontok, képzések, stb. Ez tiszta. Valaki 19 évesen, és higgyétek el, hogy rengeteg ilyen van, nem tudja azt 19 évesen, hogy mi akar lenni 25-30 évesen, hogy mivel akar foglalkozni, mivel akar pénzt keresni, fingja nincsen. Tudod, mit csinál? Elvégez egy főiskolát, vagy elvégez egy egyetemet, és mondjuk azt, hogy tegyük fel az emberek, hogy mit tudjuk, kommunikációs szakon, mert hogy ez ilyen alibi iskola. Oké, nem is lehet elhelyezkedni, ezt is mondják vele kapcsolatosan elvégez egy ilyen főiskolát, az illető, egy kommunikációs főiskolát elvégez, utána pedig kimegy a nagy életbe, és azt mondja, hogy én ezzel a papírral nem tudok sehova menni. Én pedig azt fogom mondani, mert egyébként én is ilyen marketing, kommunikáció, média, kereskedelem, stb. Irányába orientálódok, én pedig azt fogom mondani, mivel én ez iránt érdeklődöm, és mivel engem ez mozgat, és ez egy ideje, ezért én szerintem el fogok tudni helyezkedni azzal a papírra. Viszont az az ember, aki azért megy egy ilyen főiskolára vagy egyetemre, mert hogy az alibi, a papírom úgy is meg lesz, onnantól kezdve bármi, ez ennyi a világ, ő nem fog elhelyezkedni. És azok az emberek, akik nem fognak tudni elhelyezkedni az ilyen papírokkal, nem általánosítok egyébként, hanem úgy tényleg kis százalékról beszélek, de viszont az a kis százalék nagyon hangos, az, az ember, aki nem tud elhelyezkedni azzal a papírral, ami iránt ő egyébként nem is érdeklődik úgy szívből, mint ahogy emberek ugye videózás iránt, vagy például te, Krisztián, a videózás iránt, én ugye ez iránt a kommunikációs dolog iránt, azok, akik tényleg nem tudnak így szívből benne lenni, azok azt mondják, hogy ezt a szar szakot, hát ez alibi szak, elvégeztem, nem tudok elhelyezkedni se ezt a szart. Csak ennyit erre, és azok a cikkek például, amik megjelennek, hogy a mai fiataloknak milyen ilyen képzeletei vannak fizetések gyanánt, meg stb. Biztos olvastátok, hogy egy átlagosan leérettségizett diák azt mondja, hogy ő legalább 300 000 forintot fog keresni egy hónapban. Azért ez olyan furán jön ki utána az, hogy hát nem tud elhelyezkedni se. Várja, ide becsatolok. Tud keresni 300 000 forintot. Az én ismeretségi körömben úgy néz ki, hogy a fiúk, azok mind szabadúszó, ilyen félművészek, fotó, videó, bármi. A lányok meg mind ügynökségnél dolgoznak, különböző ügynökségeknél, PR, marketing, reklám, tök mindegy. És a lányok mindig panaszkodnak arra, hogy nincs munkaerő. Ha évente több ezer ember jön ki, iszonyat jó naprakész papírral, nagyon sok főiskoláról, kommunikáció, PR, marketing szakról, és adják be az önéletrajzukat dögivel az ilyen cégekhez, és soha senkit nem tudnak fölni, nagyon-nagyon ritkán, és nagyon sok pénzért, mert egyszerűen akinek van egy kis tudása, aki tényleg tanulni járt be a főiskolára, és nem piálni, és nem hülyéskedni, hanem tényleg legalább kettő könyvet elolvasott, és egy rohadt önéletrajzot meg tud írni, és egy állásinterjún felkészülten tud beszélni, azt már fölveszik 300 000 forintért. Tehát itt igazából ez a nagy probléma, hogy olyan minőségtelen emberek árasztják el ezeket a piacokat, amire azt mondja a munkáltató, hogy bocs, de az oktatási rendszer egy kalapszar, mert nyilván nem az embereket kell szidni, hanem valami miatt azok az emberek nem tanulják meg azt, amiért egyébként több pénzt szeretnének keresni. Beszeretnének ülni egy irodába, igen, nem szeretnének ott csinálni semmit, de pénzt szeretnének érte kapni. És amikor nekem van egy cégem, vagy neked van egy céged, akkor azt mondod, én is azt mondom, hogy ne haragudjál, nem akarom kidolgoztatni a beledet, meg nem én vagyok a gonosz multi, aki kevés pénzért szarrá dolgoztat, de lássuk már be, hogy egy rohadt e-mailt meg kell tudni írni. Logikusan, hogyha választ várnak egy e-mailre, válaszolni kell, hogyha abban van egy akár, tehát hogy probléma megoldási készségnek kell lennie akkor, hogyha te el szeretnél menni dolgozni. Ha nem, akkor húzz el a Mekibe, mert ott megvan adva, hogy milyen lista alapján, meg milyen to-do list alapján csináld meg a hamburgert. Igen. Egy normális cégnél nem így működik, és ez, amit nem tanítanak meg a főiskolán, vagy a diákok nem tanulják meg, mert helyette kocsmában ülnek, nem tudom. Én tök szerencsém, nekem szerencsém van, hogy én imádom azt, amit csinálok, és egyszerűen imádom a problémáival együtt, de sok ember tényleg úgy van vele, hogy na, van egy kommunikációs okos diplomám, na, bemegyek a munkahelyre, kérek 300 000 forintot, és egy rohadt e-mailre sem tudok válaszolni, és csodálkozik, hogy egy hét után kirúgják, és azt mondja, hogy ó, milyen szar itt a magyar piac, hát itt ilyen bunkó. Nem lehet megélni. Ezt hívják, hogyha egyébként át akarod konvertálni, akkor pontosan ez az a videós, aki nagyon népszerű akar lenni, kurvára nem, már bocsánat, nagyon nem nézi senki, és panaszkodik, hogy nem lehet ebből a szarból megélni. És haragszik azokra, akiknek meg megy. Így van, és amúgy meg rohadjon. Na, ezt átkonvertálva pontosan ugyanaz, és ezt mondom, hogy amit te ott átélsz, azt élik át egyébként a mostani fiatalok és egyetemisták, meg stb. Nem is az, hogy te ott átélsz, mert nem élsz meg ilyet, de hogy nagy részben egyébként ugyanez. Ki lehet levetíteni nagyon. Igen, szóval itt én azt gondolom, én kevésbé vagyok pessimista, mint aminek mondjuk tűnök, mert most ilyen kritikákat kapok a videóimra, hogy milyen pessimista vagy. Nem, én azt gondolom, hogy egész reálisan látom a dolgokat, és én egyébként az országgal szemben, a lehetőségekkel szemben optimista vagyok. Viszont azt mindenkinek elmondom, hogy sikert el lehet érni. Kicsit nehezebben, mint hogyha Amerikában lennél, tehát mondjuk nem 100%-ot kell beletenni, hanem 125-öt, viszont sikerülni fog. Ha beleteszed, ha meg nem, és csak hátra akarsz dőlni, akkor válasz olyan szülőket, akik eltartanak. Igen. Vagy olyan pasit, vagy olyan csajt. És ne sírj, tehát nekem az a nagy problémám, hogyha valami problémám tud lenni az ilyen beszélgetések során, amikor az emberek elkezdenek sírni, hogy nem jó, ez se, így se lehet, úgy se lehet, haver, azoknak a tök nagy milliómosoknak, meg a tök nagy nézettségű youtubereknek, meg a sikeres embereknek, meg a velhelósoknak, meg a mit tudom én kiknek, szerinted mitől megy? Azért, mert mély volt a torkuk? Nem, azért, mert valamit baromira jól csináltak. Jól tárgyaltak, jó zenét írtak. Tehát, hogy valamit, most érted, tök mindegy, hogy mit, hogy lehet, hogy szar zenét csinálnak, de baromi jól tárgyalnak. Az is lehet. Vagy azt mondod, hogy tök szarul tárgyalnak, de olyan zenét csinálnak, hogy viszi őket a flow. Az is lehet. Az is lehet, hogy én egy abszolút középszintű videós vagyok, de egyszerűen olyan a stílusom, amikor elmegyek tárgyalni egy ügyféllel, hogy azt mondja, hogy velem akar tárgyalni. Tök mindegy, valami működik, és valami működteti ezt a dolgot. Tehát olyan nincs, hogy egy sikertelen hülye lúzer, de nem, hogy egy hülye lusta lúzerből sikeres ember lesz. Ilyen nincsen. Ez fizikailag nem tud megtörténni csak akkor, hogyha apu oda telefonál, apu benyomja valahova, de utána két hónap után kihullik, mert rájönnek, hogy egy fogalmatlan idióta. Mint a kaszinóba, nem tudom, biztos mindenki látta a filmet, amikor a három főnyereményt ütnek meg, ugye a igen, és csak ott áll, és így néz, és akkor mondja, hogy de hát ez lehetséges, és akkor nem lehetséges, és akkor elkezdi sorolni a valószínűség számítást, hogy hogy van, ez azt jelenti, hogy nincs, ilyen nincsen, értsd már meg, és akkor mondja neki ugye de hát valóban csak bele lehetne rakni ezt a sászat, és ugye mondja neki az egyik főszereplő, hogy nem, sajnos ő annyira hülye, hogy őt nem lehet sehova berakni. Lehetetlen, igen. Ez az a baj, hogy ezeket nagyon későn ismerik fel az emberek. Szia Balázs egyébként. Szia Balázs. Szia Balázs. Hello, Balázs, Krisztián, Krisztián Balázs. Balázs híres a rossz hangminőségéről, Krisztián pedig itt van. És híres a rövid, de megvágott videóira. Igen, közben Balázs, neked írtam ilyen introduction-t, és ezt Marcinak is írtam igazából, hogy azt, ha mind a ketten kikapcsoljátok, akkor nem lesz ez a doboz hang többet. Igen, azt mondod? Akkor mit is? Ja igen, oké, okay, jó. Leírtam. Ezt ilyen műsor végére. Hogy ne kelljen érted? Igen. Hát igen, ez van az, hogy, mert általában egyébként a podcastban mindig úgy van, hogy valaki úgy beesik. De legalább így a végére mindig mindenki itt van. Jó, most a technikai dolgokat is egyébként kitárgyaltunk. Annyit még azért szeretnék hozzátenni ez a témához, mert ez szerintem azért szorosan kapcsolódik, hogy például itt van, ugye itt mondtad Marci, hogy a suli, meg a hogy ilyen iskola, olyan iskola, amolyan iskola. Most én beszélgettem egy elég tehetős ügyfelünkkel, és ő mondja, hogy a gyereke az Svédországban tanul, nemzetközi kapcsolatok, van ilyen? Nem emlékszem már erre pontosan. Van. Na, nemzetközi kapcsolatok szakon. Valami ilyesmi. És akkor ugyanezen a szakon tanul, csak Magyarországon, egy elég neves egyetemen, a barátja. És a vizsga, vagy nem tudom milyen ZH-ra, vagy fogalmam sincsen, milyen vizsgára, feladtak, ugye nekik ugyanakkor volt feladatot, és beszélgettek, hogy kinek mi volt. Na, a svéd srácnak az volt a feladata, hogy hozzanak létre többen egy olyan non-profit szervezetet, ami vállalkozás, tehát ami anyagilag is sikeres tud lenni, és önmagát eltartja, de ugye közhasznú célokat szolgál. És akkor ezek közül a munkák közül a svéd kormány választott, és a legsikeresebbeket be is vezette, mint program. Találjátok ki, ugyanezen a szakon tanuló srác, csak Magyarországon mi volt a feladata? Gazdagodjon meg minél gyorsabban. Nem. Írjon a névjegykártyák történelméről. Fantasztikusan hasznos lehetett. Tehát, hogy... Igen. De várjál, és milyen lett? Engem az érdekel. Jó lett? Biztos jó lett. Csak érted, hogy a nagyba gondolkodás, meg úgy egyébként, hogy hol vagyunk azért. Ez azért van különbség, a nemzetközi kapcsolatok szakról ki tud kerülni egy Nógrádi György is, meg ki tud kerülni a Jancsika is, érted, aki a névjegykártyák történelméről írt. Tehát ez emberben volt igazából. Olyat írt arról a történelemről, hogy onnantól kezdve négy újadat megnyalod a történet. Egyébként ahhoz kapcsolódva, amit még Krisztián mondott, egyébként azt adom, hogy Magyarországon megvalósítani dolgokat nagyon, hogy mondjam, tehát sokkal több efforttal kell néha, mint külföldön, vagy olyan országokban, ahol ezek a dolgok egyszerűbben mennek. De várjál, bocs, viszont... még hozzáteszem, hogy ne felejtsd el, viszont ha Magyarországon azt nézed, hogy vegyük azt, hogy mindenki okos, értelmes, törtető ember, akkor 10 millió emberrel versenyzel. Hogyha ugyanezt Amerikában teszed, az 350 millió. Tehát mégiscsak nehezebb. Abszolút, egyébként igen, ez sokan elfelejtik. Igen. Most gondolod, de itt jön be a körülményekhez képest faktor. Tehát, hogyha Hollywoodban élnék, akkor mekkora sztár lennék? Lószart, basszus, Hollywoodban 10-szer annyi ember él, mint Budapesten. Szerinted mekkora inger esély? Igen. Hát nulla. Neked minden, nagyon. És szinte neked. Mindenki azért megyen, hogy sztár legyen. Igen. Ugyanez ugye a tech cégekhez való bekerüléshez. Ugye volt, hiszem, talán a vs.hu, vagy nem tudom melyik kisfiam közben berombol nagy erőkkel, ajtót persze úgy hagyja. Szóval volt egy ilyen videójuk, hogy hogyan alszanak, meg hogyan élnek azok, akik a nagy tech cégekhez be akarnak jutni, és hát konkrétan, tehát ha képzeld el egy vidéki kollégiumot, és akkor azt oszd el 10-zel. Tehát annyira gagyi életkörülmények között a semmiért szinte fizetés nélkül, csak hogy bekerüljön egy ilyen nagy tech céghez, tehát így most csak így a versenyre utalva. Nem egyszerű történet. Szépként azt mondom, én úgy, hogy sokszor nem értek egyet a mai magyar helyzettel, hogy én inkább versenyzek itt Magyarországon, Budapesten, mint mondjuk ugyanezt tenném New Yorkban. Mert New Yorkban szebbek a házak, valószínűleg jobb a légkör, valószínűleg többet mosolyognak az emberek, lehet, hogyha bemegyek valahova, akkor kevésbé szivatnak, viszont sokkal több tehetséges ember van. És velük tényleg versenyeznem kell. Itt meg csak ki kell ülnöm a sort. Na most... ha igazán hiszek magamban, akkor ott is sikerül, de ha itt sikerül, akkor ott is van esélye, de szóval érted? Ja. Igen. Viszont ebben egy kicsit benne van az is szerintem, tehát hogy nekem miért tetszik ez a csináljunk otthon valami dolog, mert alapvetően nem azt mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy külföldön szeretnék megvalósítani önmagukat. Külföldön akarnak élni, külföldön akarnak egy jó munkát, külföldön akarnak letelepedni gyerekeket, mindent, és nagyon kevesen gondolkodnak abban, hogy hát itthon kéne valami maradandót alkotni, mert hogyha nagyon sokan vagyunk, akik itthon alkotunk valami maradandót, akkor lehet, hogy ebből az országból lesz valami. Meg hogy hova mennél? Tehát érted, én vagyok annyira multikulturális, meg sok esetben, sok aspektusban liberális, hogy nekem például a kedvenc úti célom, vagy a mondjuk második hazám, az például, vagy második fővárosom, az például New York lenne. Éppen azért, mert nagyon változatos, nagyon nyitott, nagyon, nagyon jó pofa. És nagyon gyors. Ugyanez Budapestre is elmondható, valamilyen szinten azért itt is fellehetőek ezek a dolgok. De éppen azért, mert nyitott vagyok, és éppen azért, mert így gondolkozom, ezért itt is jól érzem magam, meg ott is jól érzem magam, meg valószínűleg Miskolcon is jól érzem magam, tehát hogy egy ilyen mentalitású ember azért úgy jól érzi magát a világ. Na jó, Alex, igen, ezt elhittünk, de mi volt az erős. Miskolcon jól érzem magam, igen, azért ez kemény volt. Jó, értjük, hogy de bele tudjam mondani valódat, de azért Miskolc. Nem, azt akartam mondani, hogyha megnézed, ki főleg mondjuk Londonba, na ők azok, akik ez az igazi, kőkonzervatív, csak magyar, csak izé, csak szitja, nem tudom, és gyűlölnek mindenkit. Tehát ők azért mennek el, mert gyűlölik a magyar helyzetet, majd elmennek egy olyan környezetbe, ahol őket mindenki gyűlöli. És azonnal azonnal a magyar közösséget találják meg. Tehát ők kimennek és betagozódnak. Kikről beszélsz? Londoniak? Vagy nem Londonban élő magyarok? Vagy nem hallottam a mondatot? Nagyon sok ismerősöm van, aki azt mondta, hogy ő azért ment, vagy megy ki, vagy szeretne kimenni, mert az itteni helyzet az hölgy tarthatatlan, itt őző hülyék vannak, itt nem lehet itt boldogulni, mit tudom én, és megkérdezem, hogy de mi, tehát, hogy az üzletedet nem hagyják, hogy valami rohadt nagy bizniszt hozna össze. De hát munkanélkül vagyok! Munkanélkül, hogy kimegyek fodrásznak. Hú, mondom, az rohadt jó. Karrier. És egyébként azért, mert hogy szeretnél nyugat-európai világpolgár lenni. Ja, úgyis, magyar közösség. És vannak olyan ismerőseim, bakker, évek óta kinnélnek, és nem beszélnek angolul. És mondom, de miért nem? Hát mert magyarok között dolgozom, magyarok. És gyakorlatilag csináltak egy új magyar várost, azon kívül senkivel nem beszélnek, senkivel nem tartják a kapcsolatot, semmi értelme nincs az egésznek, tök jól keresnek, amit hazaküldenek a családnak, néha hazajönnek, néha hazajönnek. Kb. Ilyen Chinatown, nem? tehát, hogy mindenhol minden szar, de legalább sok pénzt keresek. Na, hát így élni meg, arra azt mondom, hogy elkösz. Ennél van még egy felsőbb lépcsőfok, aki kimegy, megcsinálja tényleg a karrierjét. Tehát van egy ismerősöm, aki kertész volt konkrétan, és hát kertészként Magyarországon persze lehet boldogulni, de hát azért mit tudom én, egy ilyen Dunaharaszti távolságban azért annyira nincsenek nagy távlatok előtted, hogyha kertész vagy. Kiment Kanadába, összehozott egy bizniszt, fölépített két házat, lett két gyerek, lett két autó, minden meglett, és aztán hazaköltöztek családostul. Na? Na, az is egy megoldás. Én például nagyon szívesen élnék, dolgoznék New Yorkban, de biztos, hogy két laki életet élnék, tehát, hogy sokat ott lennék, de sokszor hazajönnék, és nem azért, hogy gyűlölködjek, meg nem azért, hogy hazajövök, mert itt vannak a szüleim, de egyébként meg szar az egész. Mert egy Krisza azon jött, hogy így beülne egy ilyen kabrióba, és akkor szarok vagytok, yeah! Dud is, hogy dudálná ki! Igen! Gyomi! Csicskát! Mi van? Krisza tudja! Igen, és így hozatnál be nekik a fakot. Egyébként ez ilyen, hogy mondjam, ez ilyen tipikus emberi tulajdonság, vagy nem mondom azt, hogy magyar tulajdonság, de hogy a környezetünket hibáztatjuk állandóan azért, hogy nekünk miért szar. De igen, lehet, hogy ez ilyen jellemzően magyar dolog. Mi most magadat hibáztasd azért, mert nem tanultál, meg lusta vagy. Az durva lenne. Azért az mégiscsak. Azért nem megyek le a boltba, mert esik az eső. Így nem azért, mert tök lusta vagyok kimenni az esőbe egyébként. Tehát, hogy persze, ezek, tök mindegy, a mondatot, ha megfordítod, már érted, hogy mi a... De igazából én úgy mennék ki bárhova is, hogyha ott ugyanazt a, nem azt mondom, hogy életszínvonalat, mert ott gyakorlatilag, ha mosogatnék is, ugyanazt az életszínvonalat élném, mint itthon, hanem ha szakmailag ugyanazt a színvonalat tudnám elérni. Hát én úgy mennék ki New Yorkba, hogyha ott is online filmeket tudnék csinálni, és nem mosogatni. Tehát most gondolod, de itthon azért egy viszonylag menő szakmában, viszonylag menő pozícióban dolgozom, legalábbis lehet vele csajozni egész jól, de hogy azért tényleg úgy fekszem le este, hogy na, azt csinálom, amit szeretek, basszus. Ugyanezt csinálnám bárhol a világon. Teljesen mindegy. Azért, mert szeretem, amit csinálok, és jól érzem magam, és ezért Budapesten is jól érzem magam, és New Yorkban is jól érzem magam, meg Bangkokban is, meg mit tudom, Londonban is, tök mindegy. De úgy kimenni valahova, hogy olyat csinálok, amit gyűlölök, de legalább sok pénzt keresek vele, olyan emberek között, akik egyébként lenéznek, mert bevándorló vagyok, na az, ahhoz nekem nincs kitartásom. És egyébként tisztelem azokat az embereket, akik megteszik, de az körülbelül olyan, mint hogyha, amikor a lányok azt mondják, hogy főiskola mellett elmegyek, mit tudom, luxusprostnak, hogy hívják ezt a, tudod, hogy kísérgetik az öreg embereket. Eszkort a szó, amit keresem. Mert hogy kell a pénz? Hát, ha bármilyen kérdésed van, csak Baláshoz fordulj, érted? Igen, eszkort ügyben Balást keres. Eljönnél velem? Jó, nagyon jól néznétek egyébként. Természetesen 4000-es órabér. Kiegészítenétek egymást, mert Krisz, te körülbelül szerintem 30 kiló vagy, Balázs meg 230, tehát szerintem teljesen... Most két ember sértettél meg egy mondatban. Nem, igazából hármat. Miért? Ki a számadás? 230. Jó, oké. Jaj, te két ember vagy kapásból. 200, jaj. Igen, ahogy egy kedves nézőm fogalmazta meg, velem a 4-es szex is 6-os. Jó, köszönjük szépen, majd értesítünk kellő időben. Ja. Egyébként mondjuk ezt szerintem ki lehetne kerülni annyival, hogy valamilyen olyan programot indítani általános per középiskolában, ami végigkíséri mondjuk egy ember életét, vagy legalább 2 éven keresztül tanítják, hogy állásoknak a pozitívumait, negatívumait, a hozamát, a nem hozamát, hogy mi az, hogy munka, hogyan kell csinálni. Érted, mert az ember tényleg 6 éves korától fogva, mondjuk azt, hogy 18 éves koráig kötelező, vagy 16 éves koráig addig tanköteles, de mondjuk azt, hogy elvégez egy középiskolát is, 18 éves koráig abban van benne napi szinten és évi 9 hónapban, hogy fel kell 7-kor, bemegy 8-ra iskolába, 2-kor otthon van, tanul mondjuk 4-ig, jobb esetben, vagy rosszabb esetben, mint ahogy én tettem, de mondjuk tanul 4-ig, és onnantól kezdve 4-től mondjuk 10-ig, éjfélig azt sem, amit akar. Ebben van benne egy ember tényleg jó sok éven, 18 éven, nem 18, mondjuk 12 éven keresztül benne az ember. De utána kimegy a nagyvilágba, nem tudja, hogy milyen állások vannak, nem tudja, hogy azokat az állásokat hol kell keresni, nem tudja, hogy egy állás miről szól, nem tudja, hogy adott munkaterületben mit kell nézni, hogy ennek mi lehet a hátránya, mi lehet az előnye, mit csinálhat, mit nem csinálhat. Ergo nem alakul ki benne semmiféle szimpátia, semmiféle állás alap iránt, és semmiféle munkahely iránt. Ergo azt fogja mondani, hogy hát itt nincs is munkahely, menjetek a csába, kimegyek külföldre, mert ott legalább sok pénzt keresek azzal, amit egyébként ott sem tudok, hogy mi, de ott tudom, hogy ott jó sok pénz van benne. Várjál, ez két különálló attitűd, az egyik, amit az Annától tanult, a személyiség fejlődésemben, mind a szakmai előmenetelemben bármi, az az attitűd, hogy megoldod, pont. A második attitűd, ami általában az emberek nagyobb százalékára igaz, az meg a nézd meg, neki sem sikerült attitűd. És a megoldod attitűdben benne van az, hogy te vagy a férfi, biztos, hogy találsz megoldást, de benne van az, hogy lehet, hogy néhányszor megszívod, de egyszer sikerülni fog. Ehhez baromi sok erő és bátorság kell, míg a másikhoz egy jó nagy fotel, hátradőlés, és na, neki se sikerült. De ha én gondolom, hogy én kérek segítséget mondjuk. Ezt hogy érted? Hát, hogy mondjuk nem azt mondom, hogy megoldom, hogyha nem tudok róla semmit, hanem mondjuk kérek segítséget. Megoldja helyettem más? Nem így, hanem megkérdezed, hogy hogyan kell megcsinálni. Az lehet, tök mindegy, de magadnak csinálod meg. Tehát nincsenek nagyon kitaposott utak, meg nincsenek olyan hinták, amiben úgy lehet beleülni, hogy az már így önmagától megy. Tehát azt föl kell magad rúgnod, meg lendületbe kell hozni. Lehet ott anyu meg apu, aki lendületbe tol, és akkor izé. Ezt értem, de viszont ez, hogyha nincsen kialakult érdeklődési köröd fizikailag, érted? Otthon vagy, ülsz, nézed a gépet, nézed a sorozatokat, nézel ezt, meg azt, meg amazt, meg mondjuk mellette tanulsz általános tök fasságokat egyébként, bocsánat a kifejezésre, de tényleg tök hülyeségeket 80%-ba tanulsz. Oké, alapműveltség kell, én is egyetértek vele. Ezért legalább kell. De hogyha nem tud kialakulni úgy érdeklődési köröd, mert mondjuk az iskolán kívül mondjuk nem csinálsz nagyjából semmit, akkor legalább az iskolába mutassanak dolgokat, hogy legalább ott, hogyha már benn vagy napi 8 órában szinte kötelezően, akkor legalább ott mutassanak valamit, ami alapján ki tudsz magadnak alakítani. Onnantól kezdve, oké, neked kell felépíteni, mert hogyha kialakult valami, akkor egyetértek, hogy neked kell belökni azt a bizonyos hintát, még neked kell érte tenni, hogy az a hinta elinduljon, de ha nem tudod, hogy milyen hintára ülj fel, mert gyakorlatilag tényleg mint egy here vagy a nagyvilágban, és tényleg nézed a sorozatot, meg nézed a videókat az interneten, meg stb., és nem orientálod cím fel, és nem keresgélsz, meg nem nézel jobbra-balra, mert azt mondod, hogy a jövő az messze van, még nem kell vele foglalkozni, meg egyébként na, akkor hülye fiatal vagy. Vagy, meg hülye. Na de jó, de akkor fiatal vagy, várjál. Fiatal vagy, meg hülye. De most miért az iskola mondja meg, hogy egy érdeklő, tehát miért az iskola mondja meg egy tizenévesnek, hogy érdeklődjön dolgok felé? Hát, így van. Az a tizenéves, érted, annyira élettelen, most bocs, hogy ezt mondom, hogy nem tudja eldönteni, de még csak útkeresés szintjén sem, hogy mi érdekli. Hát gondolj bele, most csak a saját gyerekeimből tudok példákat mondani, az én fiam ugye most lesz iskolás, és a gyerekként már benne van, hogy itt ült a hátsó ülésen, én láttam, hogy nagyon gondolkodik, nagyon erősen valamin, de rendesen már szinte ilyen, tudod, ilyen aggodalmas. És akkor mind control. Én kérdeztem, hogy kisfiam, hogy mi a helyzet. Hát, hogy gondolkodok, apa, és hát hú, tudod, nem mondom, hú, mit gondolkodsz, tudod? Az egy 6 éves gyerek nem szokott ilyen hangsúlyban mondani dolgokat. Hát azt mondjam, azon gondolkodt, a bevándorlók, meg a migránsok. Az a migránsokról, meg Donald Trumpról, meg Donald Trumpról. Nem, az durva lenne, akkor valamit elrontottam. Igen, akkor megálltatott volna az autópályán, na most akkor mi van, tudod? Nem, hallod, így megálltatok, és gondolkodom, mind gondolkodsz, kisem, kéne ide egy fal. Ja. Igen, jó nagy. Nem is akkor mondom, hogy mind gondolkodsz, kisfiam? Hát azon gondolkodik, hogy ő rendőr, tűzoltó, vagy ugye látja nálam ugye a Rainbow Six Siege-et, vagy nagypajzsos komandós legyen. Tudod, és ez a gyerekben benne van már, hogy ő gondolkodik azon, hogy mi legyen, érted? Egy egész pici kis gyereken, akkor nehogy már érted, egy tinédzsernek az iskola mondja meg, hogy egyébként figyú, lehet szám 50 milliárd dolog az életben. Figyú, én nagyon röviden, tudom, hogy most rólam van szó, úgyhogy nekem kéne beszélni. Nem szeretek sokat beszélni magamról, de ez most szerintem egy jó példa, és ide kívánkozik, hogy én az életem során körülbelül olyan 150 féle különböző pozíciót, vagy különböző célt tűztem ki az életembe, és körülbelül az összesbe belebuktam. Az egyik úgy kezdődött, hogy anyámnak volt egy barátja, aki zenekaroknak volt a menedzsere. Én zenekari menedzser szerettem volna lenni, meg hangmérnök. Elkezdtem így orientálódni efelé. Majd megismerkedtem a zenészekkel, és elkezdtem olyan iskolákat keresni, meg mentem vele, akkor ott kérdezgettem, tanulgattam, ródoltam tök sokat, tök fiatalon. Majd rájöttem, hogy a zenészeknek ródolni az szar dolog, inkább zenész leszek. Elkezdtem zenélni. Majd rájöttem, hogy tök tehetségtelen vagyok hozzá, de tehát eltelt egy ilyen 6 év, amire rájöttem, hogy a zenélés az nem nekem való. Rengeteg pénzt, energiát, időt fektettem bele. Majd rájöttem, hogy oké, akkor mégiscsak hangmérnök szeretnék lenni, akkor a zeneiskolán belül elkezdtem hangmérnök osztályba járni, abban nem tettem bele annyi energiát, mert azt hittem, hogy zseni vagyok, nem vettek fel a hangmérnök iskolába, de nem baj, mert azt vettem észre, hogy nekem nagyon tetszik az óriás plakát kiállítás. És az óriás plakát kiállításon kik indulnak? Hát grafikusok. Hú, akkor én grafikus szeretnék lenni. Beleöltem 3 évet abba, hogy grafikus legyek, mármint, hogy ilyen grafikus művész. Felvételiztem az MKR-re 3-szor, az ugye 3 év kiesés, majd utána azt gondoltam, hogy nem baj, akkor elmegyek a BKF-re, az úgyis ilyen töltelék, kommunikációs szak, tök mindegy, oda úgyse kell semmi, majd ott valami lesz. Addig közben grafikus leszek, meg csinálgattam ilyen weblap dizájnokat, meg ilyesmi. Az első munkahelyemen, mert meg ugye marketinget tanultam, az első munkahelyemre fölvettek grafikusként, 1,5 év után jöttem rá arra, hogy ez rohadtul nem nekem való, baromira nem tetszik, unom, mint a szar, és még nem is vagyok benne sikeres, és ez egész egy ilyen rossz ájíz, eljöttem onnan. Majd eszembe jutott, hogy én marketinget tanultam, hű, de jó, akkor elmegyek ilyen marketing ügynökséghez, accountnak. Na, kiderült, hogy én accountnak teljesen alkalmatlan vagyok, mert telefon nem tudom fölvenni. Nem baj, akkor elmegyek megint grafikusnak egy másik céghez. ott mondták, hogy ez tök jó, hogy grafikus vagy, de van ezer grafikusunk, viszont van ez az újfajta ez a új pozíció, ez a PPC, legyél PPC account. Hú, mondom, account is voltam, a marketinghez is értek, a PPC meg olyan király, meg lehet tanulni, na akkor majd az leszek. Fél év után jöttünk rá mind a ketten, hogy ez abszolút nem nekem való, és ültem magamban roskadva 25 évesen a szobámba, a saját bérelt lakásomban, és tiszta depressziósan ott ültem, hogy atya úristen, mi lesz belőlem, hát már kipróbáltam mindent, amit akartam, és mindenben sikertelen voltam, és semmi nem jött össze, és úristen, mi lesz belőlem. És odajött hozzám a barátnőm, az Anna. Fú, ez nem is 25 éves koromban volt, hanem 27 éves koromban. 27 éves koromban odajött hozzám az Anna, és azt mondta, hogy mi az, amit szeretsz csinálni? Hát mondom, ez a vlog, meg a film, meg ilyesmi, mert csináltam ilyen hobbi filmeket, meg ilyesmi. Mondta, hogy oké, akkor miért nem azt csinálod? Mondom, azért, mert ebben aztán képesítésem sincs, semmi nincsen, nem is értek hozzá, ez csak véletlenül összejöttek. Oké, akkor monitorozzuk meg kicsit, hogy jó-e, amit csinálsz. Megmutattuk néhány embernek, mindenki azt mondta, hogy kurva, amit csinálsz, Krisztián, miért nem ebből élsz? Egyébként ez tök jó, hogy így eszébe jutott, hogy így lemonitorozza, tehát hogy egy normális látásod lett a dologról. Igen, és mindenki azt mondta, hogy tök jó, amit csinálok. Egyetlen egy probléma volt, hogy ebbe viszont bele kell vágni. Tehát ez a szabadúszóság, itt akkor házalni kell, itt akkor jó fejnek kell lenni az ügyfelekkel, nem. Igaz, hogy nem kell bejárni reggel 8-ra, de cserébe hétvégén is dolgozhatsz meg éjjel, és belevágtam. De ez körülbelül a 48. olyan álmom, sőt, egyáltalán nem is volt álmom, nem is gondoltam. Tehát ezt csak azért mondtam el ezt az egészet, mert akár lehet így egy gyerek, hogy egyszerűen végig próbálgatja az összeset. Leszek tűzoltó, és hopp, nem igen. tetszik. Leszek rendőr, nem tetszik. Leszek, de próbálkozzon. Nem tetszik. Tehát igen, ne otthon üljön, és mondogassa azt, hogy bőlem úgy se lesz semmi. Meg nézegesse a videókat. Mert lehet, hogy barom, mert érted, van egy barátnőm, majd nem barátnőm, hanem egy lány, aki a barátom, és mindegy. És ő például úgy kezdte, hogy ő grafikus, nem, mondták neki a szülei, hogy legyen gyógyszerész. Hát ez baromira nem tetszett neki, de gyógyszerész, hogy elment ugye a sotéra. Azt nem végezte el, mert utált az egészet. Majd elment grafikusnak, ugye elkezdett grafikus iskolába tanulni, grafikus akart lenni. Elment grafikusnak, rájött, hogy ez neki annyira nem tetszik. Utána megkérdezték tőle, hogy van-e kedved képszerkeszteni. Van, az jobban tetszett neki, de mégsem annyira, mert hogy ez én keresgetős, mit tenni. Azt egyszer megürült egy hely a tördelőknél, és kérdezték, hogy figyelj, üljél már belé cézét tördelni, basszus, jó, oké, hogy nem értesz hozzá, de nincs ember, be kéne ülni, és annyira megtetszett neki, hogy azóta imádja, ő akar lenni Magyarország legjobb tördelője, pedig az a szakma, amit senki nem akar csinálni. Tehát tényleg próbálkozni kell, és csinálgatni, és lehet, hogy megtetszik valami olyan, amire életedben nem gondoltál, hogy egyáltalán tehetséges vagy benne, hogy egyáltalán tetszene, hogy egyáltalán sikereket tudnál elérni benne. Lehet, hogy egyébként ez a hamburgersütés, és akkor csinálsz magadnak egy ilyen street foodos hamburger boost. Igen. De az, hogy valaki otthon ül, az nekem olyan szinten elfogadhatatlan, és köpködi a világot, hogy az körülbelül olyan, mint amikor az alkoholisták ülnek basszus, vagy fekszenek a kórházban. Hogy haver, vannak emberek, akik egészségesen és tisztességesen végigcsinálták az életüket, dolgoztak, összehoztak valamit a világban, és szükségük lenne arra a kibaszott kórházi ágyra, meg arra az orvosra, és te ott stoppolod, mert te egy lúzer vagy, aki elitta az életét. Hát igen, de azért, mert a nem hivatkozási alap mindig van. De a másiknak is van. Tehát mindenkinek van valami szar az életében, aminél eldöntheti azt, hogy ő most alkoholista lesz, vagy nem, és folytatja tovább ezt a harcosabb, vagy keményebb utat. Valaki feladja, valaki nem. És én így tekintek az ilyen emberekre, a kvázi, nem tudom, lustákra, vagy tököm tudja, akik tényleg így feladják, és azért, szar, nem fog menni úgyse, majd nem tudom, majd inkább gyűlölöm a világot. Tehát ez akkora luxus, ennél nagyobb luxus nincs szerintem. És utána jönnek a zsidó gyík emberek, meg az összes minden. Háttérhatalom. Háttérhatalom, és nem háttérhatalom haver, hanem egy lusta dög vagy. Mennyi lehet dolgozni? Van. Így van, és kérdezik azon, hogy vannak... Igen, bocs. Bekuszol. De a háttérhatalom. Mondjad Balázs a háttérhatalmaidat. Ja, nem. Én őket képviselem. Ilyen minőségében vagyok itt. Ja, jó, most nem tudtam. Értem, nem tudtam, hogy most miért fizettünk. Egyébként maga az alkoholizmust azt én se értem, mert mondjuk nem az, hogy nem értem, mert megértem persze, szar az élet, stb. Én is sokáig csináltam ezt, hogy így rótkodtam, meg mit tudom én. Nem. Azt is sokáig csináltad. Ezt sokáig csináltam, hogy én is rótkodtam, meg ilyenek, a zenekarokkal, stb. és volt egy basszusgitáros, nagyon kedveltem, egy nagyon jó lelkű srác, meg mit tudom én, és ő ilyen alkoholista lett egy idő után. Tehát ő tipikusan az az ember volt, aki tudod, ilyen 18-tól 20 éves koráig egy semmit, tudod? Én nem cigizek, én nem iszok. Majd aztán egyszer csak beütött az élet így 35-nél, tudod? Hogy egy nagy szar az egész, és elkezdett vedelni, mint a hülye. Tehát ez a koncepció, tudod? Igen. És olyan szinten, tehát hogy tönkre mennek benne az emberek, olyan rossz néha látni, hogy egy ilyen tök jó lelkű ember, de ugye te mondhatod neki, hogy hát figyelj, ez hülye vagy, ő is tudja, de ha ő nem akar ellene tenni, érted, akkor azt viszont, azzal én is így vagyok, hogy azt valahogy nem tudom megbocsájtani, mert tehát nem tudom elnézni, hogy hát jó, mit tudom én, hanem idegesít, mert tudom, hogy ő tudna tenni ellene, érted? Én azt mondom, hogy mindenkinek van joga hülyének lenni. És mindenkinek van joga azt beismerni és tenni ellene. És hogyha valaki eljut arra a szintre, hogy basszus, 20 éve alkoholista vagyok. Éljen a jogával. 20 éve alkoholista vagyok, de ez rohadt gáz, segítsetek, akkor én oda megyek és segítek már, hogyha nyilván olyan kapcsolatban vagyunk. Viszont az, amikor másodjára is, és harmadjára is, és ezért, és azon, hogy figyelj, én alkoholista vagyok, old meg az életem, az nem. Nekem az nem jön be. Nyilván úgy vagyok vele, hogy azért, mert valaki belecsúszott valamibe, én azért nem nézem le, csinálja, égesse ki magából, de hogyha rájön arra, és eljut arra a szintre, hogy ez gáz, akkor viszont meg maradjon annyi ereje, hogy ki is tud belőle jönni. Ezzel akartam folytatni, hogy az meg a másik, hogy ő már háromszor szokott le az alkoholról. Tehát azért... Igen, meg a... Tehát a probléma olyan, ott kezdődött, hogy... a cigiről, tehát azt mondja, hogy akkor... arról legkönnyebb én... leszokni, mert tízszer leszoktam. Tudod, mit tudom én, volt próba, most csak mondok valamit, volt próba, zenekari próba, és akkor, érted, és akkor hívjuk, és akkor így nem veszi fel. És így hívjuk Mártont, és nem veszi fel Márton. És akkor kérdezzük, hogy Márton miért nem veszi fel, és akkor egyszer csak felveszi Márton, és azt mondja, hogy de így Mizu. Tudod, hogy, de így mondja, tudod, hogy nem tudok menni, mert a lányom kórházban, mondom, jó, hívjuk fel akkor Ildit, ő volt a lány, tudod, a lánya, mondom, Ildikém, mi történt? Azt mondja, semmi, tudod, így. És akkor tudod, ott ülsz és fogod a fejed, hogy most visszaívhatnám és elküldhetném a francba, de minek? Mert egyszerűen, hát érted, lejön valaki háromszor az alkoholról, ez olyan, ahogy, tehát mit tudom én ugye nagyon sokat cigiztem. Drogoztál például. Cigiztem, és például azzal is úgy voltam a cigizéssel, hogy így egyik nap mondtam, hogy hát oké, hogy rohadt nehéz leszokni, de nehogy már, érted, a cigizés egy határozza meg, hogy én mikor szokhatok le, meg mikor nem, és ugye én leszoktam egy ilyen, tehát de úgy, hogy így kidobtam, meg odaadtam a haverjaimnak, ami volt, és akkor mondom, jó, akkor én soha többet nem szívok el egy szál cigit se, és azóta nem gyújtottam rá, és képzeld el, hogy el sem tudom képzelni, hogy ki az, aki mondjuk, tehát így leszoktam, és akkor egyszer csak most döntenék egyet, és visszaszokok. És azt az egész melót, meg azt az idegességet, meg azt a mentális állapotot, meg non-stop feszültséget, amit azzal töltöttem, hogy leszoktam erről a szarról, mert aki már szokott le cigiről, az tudja, hogy olyankor nem vagy nyugodt. Tehát olyankor a legkisebb szikra is, érted, beindít, meg mit tudom én. De ha már egyszer, érted, rászántod az időt, az energiát, stb., hogy leszokja, akkor nem értem, hogy miért szoknál újra vissza. Hát azért nem hasonlítanám, és ezt így záró gondolatnak az egészhez, nem hasonlítanám össze a cigit az alkohol, szóval nem hiszem, hogy cigitől mentek már szét családok, meg emberek, meg olyan jól becigizve nem vered szét az asszony. Igen, jól becigizve nem vered szét az asszony, mi nem kurszél, meg stb. Szóval, hogy igen. Hát, De hogy azért más a kettő. Hát nagyon köszönjük, Krisz, hogy itt voltál, így hát nagyjából igen. Véget ért a műsoridőnk, és szerintem jó is, hogy így nagyjából ezzel a témával, meg egy ilyen üzenettel zárjuk le, mert hogy minket azért szokjatok igen. Rá. Ja, ne, le. Nem most kelljen bannolni, olyan jól kibírtad egészen. Nem, majd holnap a vlogjában tudod, hogy jön a nagyfika. De ezt a good like-ot nagyon nem bírom, ezt rakjátok már ezt a gyerekek. Ja, már is terveztem, jó, hogy te mondod. Ha már rektészhetünk, és szeretnék én is oltogatni, Kaverinek Tehát megvan a Kaveri, ő ilyen műsorvezető. Rossz a hangja egyébként, néha konzerv hangosodik. És így próbáltam neki írni itt a cseten, amit mi így használunk, közös csetet, hogy Kaveri, ezt te is kapcsolt ki. Kaveri, kapcsolt ki. Írtam neki egy SMS-t, figyelj, írtam, Kaveri, PLS, a Discord csetet, nézd már meg. És nem jött válasz, nem írt vissza. Nem kapcsolta ki, szar a hang. És így mondom, és még írogattok is Lalival, hát nem nézi meg. És akkor írogattok, hogy nem nézi meg, és most egyszer csak beír, hogy oké, gyerek, akkor vége az adásnak. Tehát, hogy így... Ez valami replikáns lehet, vigyázz le. Na, húznom kell nekem vissza nagyon. Tehát, hogy így nem, az van, hogy a beszélgetésre nem figyeltem, nem a csetre. Én nem unatkoztam veletek ellentétben. Nem, jó, de... tehát... Jó, oké, köszönjük, most már én lezárom, de most már itt nem replikálsz. Köszönjük szépen! Na jó van, köszönjük szépen még egyszer. Nektek is, kedves hallgatók, nézők, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy nagyon-nagyon élveztétek. És akkor találkozunk két hét múlva kedden. Neked is kösz, Krisz, még egyszer. Én köszönöm. Sikert. Jó ét. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!